क्योंकि यदि हम इसको एजेंडा बनाते हैं स्वयं की जागृति के लिए और ऐसी जागृति के साथ मॉडल और उसमें समाधान समृद्धि, तो ये धीरे धीरे निष्कर्ष होता जाता है कि अब करना क्या है, है ना। तो यदि कोई भी लोग सोचते हैं कि हमको ऐसा जुड़ के करना चाहिए, तो उनको प्रोग्राम क्लियर होना चाहिए। तो स्वयं की जागृति का मुद्दा यहां से आया, समाधान समृद्धि का मुद्दा भी इस प्रकार से बना। इनको तीनों को यदि हम ठीक से देखने जाते हैं, तो कुल एक आदमी को करना क्या होता है, तो अगर देखेंगे तो एक काम है समझना, जिसमें बिल्ट इन है जीना समझाना। समझना, जीना, समझाना, इसको हम लोग कह रहे हैं शिक्षा का काम है। तो यदि हम मानव चेतना में कार्यक्रम देखते हैं मोटा मोटा, अगर इन सबको हम क्यों सबको सारी चीजों को एक साथ समझते हैं और समझने के बाद यदि निष्कर्ष बनाते हैं, तो आदमी को कुल करना क्या है, क्यों करना है, वो तो स्पष्ट ही हो गया। तो समझना, जीना, समझाना, ये एक दिन का कार्यक्रम या ये हमेशा चलने वाला कार्यक्रम? भाई 25 साल से तो हमारे खत्म नहीं हुआ, तो हम कैसे कहते हैं कि एक दिन का कार्यक्रम। दीदी अभी बहुत तेज हवा चल रही है, धूल वूल सब उड़ रही है, तो फिर ये थोड़ा डस्टिंग हवा नहीं आ रही होगी ना आपको? नहीं नहीं ठीक बात, वो वाला दरवाजा खोलो, महिमा दीदी लेफ्ट वाला, सारा कूलर का हवा उधर से जाएगा, था उधर से बाहर से धूल नहीं आएगी। बस छोड़ दीजिए। तो समझना, जीना, समझाना, ठीक है, इसमें से और ध्यान देंगे तो ये दोनों ही, दोनों को क्या बोलेंगे, दोनों में समझना ही क्रिया है, समझाना कोई क्रिया नहीं होता है। समझना, जीना और वो दोनों मिला से कोई दूसरा समझता है, चॉइस उसकी रहती है, समझने की चॉइस हमें से किसकी है। तो समझाना नाम का कोई एक्टिव कोई वर्ब नहीं है ये, कि मैं आपको समझा देता हूं, चलो आप गर्दन हिलाते रहोगे, क्या समझा देंगे हम, है ना। आपका मन होगा तो समझोगे भैया, नहीं तो नहीं समझोगे। तो एक्टिव देखेंगे तो समझना और जीना, ठीक है ना। लेकिन अगर हम प्रोग्राम देखेंगे तो प्रोग्राम क्या बना, इधर यहां बना था उत्पादन का, फिर यहां बना था एक अभ्यास का, तो ये प्रयोग सेंट्रिक है, ये अभ्यास सेंट्रिक है, और उनको भी मिलाकर यदि हम देख रहे हैं कि क्या करना है कुल, तो पहला काम समझना, जीना, समझाना। इस पर विस्तार से बात करते हैं, करेंगे। दूसरा यदि कोई काम हम देखते हैं करने लायक क्या है, तो दूसरा काम है उत्पादन करना। तो ये तो हमेशा चलता रहेगा, तो ये तो हमने अपनी दिशा मोड़ दी उधर समझना, जीना, समझाना की तरफ, अभी चलता रहेगा, जिंदगी भर कार्यक्रम है ये। 25 साल पहले भी मैं शिविर ले रहा था, 20 साल 22 साल पहले भी, और ये बातें बोल रहा था और अभी भी ये बोल रहा हूं। खाली हमारे में क्या बदल गया, थोड़ी क्लैरिटी बढ़ गई, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और जो पहले हम बोलते थे बिना समझे, अब हमको लगता है कि उस समय भी लगता था हम समझ के बोल रहे हैं, और अभी लगता है कि हाँ सच में समझ के बोल रहे हैं, कल को क्या लगेगा पता नहीं, है ना। रिस्क नहीं है, क्योंकि खुशहाली तो बढ़ी रही है, रिस्क कहीं भी नहीं है, मतलब वो कितना डेप्थ में जा रहा है, कितना डेप्थ में जा रहा है, कितना आवेश मुक्त है। कोई चीज बताना उसमें सुनकर बताने में एक आवेश रहता है, क्योंकि सुनाकर अच्छा लगता है। एक ये है कि अब देखकर बोलना, आज इतने साल में कहां पहुंचे कि कोई भी चीज में बोल रहा हूं उसको मैं देखकर बोलता हूं, कहां पर अस्तित्व में मैं उसको देखकर बोलने की योग्यता मेरे में आ गई, है ना। जबकि अभी अनुभव नहीं हुआ है, अभी भी अनुभव होना शेष है, मतलब और अभी देखना बचा हुआ है, कुछ ना कुछ तो देखना बचा ही, तभी तो अनुभव नहीं हुआ। तो 25 साल में यहां पहुंचे तो कोई बहुत गलत पहुंचे थोड़ी है, हम तो ये हमेशा ही मानते हैं यदि हम ये नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते, तो वो वही सब काम कर रहे होते जो कर रहे थे, हमारे साथी लोग अभी भी कर रहे हैं, है ना, उनको हम याद करते रहते हैं हमेशा, क्या हम वही सब कर रहे होते हैं ना। तो हमारी तो जिंदगी बदल गई, हमारे को देखो कोई आके अभी पूछता नहीं है कि सर ये नंबर दो के पैसे का क्या करना, कोई टैक्स की चोरी करने के लिए हमसे पूछेगा नहीं, कोई उठपटांग बात करे, अभी वो एक एक पति पत्नी उनके माता पिता है, बच्चे हैं दोनों शादी के लिए पट नहीं रही है, माता पिता साथ में आए, तो कोई ये पूछने नहीं आ रहा कि इनका डायवर्स कैसे कराते, भले वो चाहते रहे माता पिता करवा दें, लेकिन वो हमसे नहीं पूछेंगे, हमसे तो पूछेंगे इनके पटे कैसे। एक भी आदमी हमारे पास आके उठपटांग बात नहीं करता, तो हमारे लिए एक वातावरण बदल गया कि नहीं बदल, एक भी, मतलब सोचिए इसी दुनिया में हम भी रह रहे हैं आप भी रह रहे हैं, और एक भी आदमी हमारे पास अमानवीय कार्यक्रम के लिए अप्रूवल या उसमें कुछ राय रहने को नहीं आता है। तो कुछ नुकसान हो गया ऐसा नहीं है, यही हुआ कि जितना जितना आगे बढ़े उतना उतना बहुत सारी चीजें अपने को मिली रही हैं, और वो समझने का कार्यक्रम हर दिन गहराता जा रहा है ना, उसका प्रमाण है कि अपने कार्यक्रम भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कार्यक्रम है जिसको हम एक बार दिशा दे देते हैं, अब ये काम चलता रहेगा। अभी क्या हुआ था ब्रह्मी चेतना में, इसको अपन कार्यक्रम नहीं माने, डिग्री मिल गई समझना खत्म, पैसे नहीं मिल रहे तब तक समझने को तैयार, पैसे आने लगे हो गया काम खत्म, हम समझदार हो गए। तो मैंने ये कहा कि अपने लिए समझदारी की यात्रा शुरू करनी है, बाकी उसकी सफलता उसके प्रमाण तो अपने आप आगे आते रहेंगे, वो कोई हमको थोड़ी तय करने की जरूरत है, अपने आप आएंगे वो, तो हम समझदार होंगे तो कोई ना कोई तो बोलेगा ना बोलेगा। जी भैया माइक माइक सर है वहीं पे। तो ये जो कार्यक्रम चल रहा है समझने की और जो गति चल रही है, तो इसमें कहीं पे हमारी कोई समीक्षा होती है, कोई गलती महसूस होती है, वहां से शुरू होता है? हाँ जी। और ये थ्रू आउट चल रहा है, तो जो भी अगर कमी दिख रही है या गलती दिख रही है तो उसकी कोई पीड़ा होती है कि नहीं होती? देखो पीड़ा तब होती है जब हमारे पास प्रस्ताव नहीं रहता, प्रस्ताव के साथ कोई पीड़ा नहीं होती। एक आदमी बीमार हो गया उससे पीड़ा होती है, या हमको उपाय नहीं मिलता कि कैसे ठीक करें? प्रस्ताव दो तरह से है, मतलब एक तो कुछ मानसिकता में है और एक हमारा प्रयास उस तरफ शुरू होता है। हाँ, जब तक वो दोनों नहीं है। हाँ, दोनों की दिक्कत, पहले तो मानसिकता में नहीं था तो उसकी दिक्कत। हाँ, मानसिकता में आ गया लेकिन अब कोई कार्यक्रम ही नहीं बना पा रहे हैं तो पीड़ा रहने वाली है ना, नहीं तो आदमी हिलेगा डुलेगा क्यों, करवटी क्यों लेगा भैया। लेकिन एक बार इस राह पे चलने के बाद कोई कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने सुबह कहा, कहा गया अभी भैया इधर बैठे आज, अब हमारे पास पर्याप्त कार्यक्रम है, अब क्या बात की पीड़ा है, प्रयास शुरू होने के बाद कोई पीड़ा नहीं। अभी अभी भैया गवाह है, हम लोग साथ में रहे हैं ना, 2011 से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, 2008 से हम कर रहे हैं, भैया कार्यक्रम ही नहीं निकल के आ रहा है, मतलब हम क्या करें, कैसे करें, क्या उत्पादन करें, क्यों आगे कैसे आगे बढ़े, लोग ही नहीं भैया क्या करोगे आप, तो ये सारा कार्यक्रम लोगों पर टिक गया ऐसा नहीं करें। लेकिन यदि कुछ करना है तो वो एक सम्मिलित प्रयास ही होता है, क्योंकि एक के सुखी रहने के लिए अनेक का सुखी रहना जरूरी है। हम सब चाहते हैं कि हमारे सुख का कोई प्रमाण मिले, बिना प्रमाण के क्या सुख है, गड़बड़ नहीं भैया, नियम ही है, फंस थोड़ी रहा, यहीं से निकल रही गाड़ी एकदम धड़ाधड़, फिर अब अपने को क्या करना है, अनेक के सुखी रहने के लिए प्रयास करना है, अपना इंश्योर्ड ही उसमें, थोड़े बड़े में छोटा सब समाया रहता है। देखो हमारे माता जी ने एक बार बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी, बोले तुम ये सब नौकरी वोकरी छोड़ने का लफड़ा क्यों करते हो, क्या हो गया, सब तो ठीक ठाक चल रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है, तुम्हारे को मन था सेंटर डालने का सेंटर डाल दिया, ठीक, यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती भी हो रही है, गाय भी पलने लगी, दूध भी देने लगी, ठीक, और एक समय ये हो गया कि हमारा सारा खर्चा भी निकलता था यहाँ से, हमको करीबन 1.5 साल है सारा, 1.5 से 2 साल जिसमें हमको कोई खर्चा नहीं होता था, मतलब इसमें से हमको 30-40 हजार रुपये महीने निकलने लगे थे, और फिर यथाकथा शिविर झोला उठा के चले भी जाते थे, ठीक। तो हमारे माता जी बोले ये सब तुम काहे करते लफड़ा, सब तो बढ़िया चला, तुम्हारा शौक है जीवन देखा तो वो भी तो हो रहा है पूरा, है ना भाई, तुम्हारे मन का हो तो रहा है सब, अब क्या है ये सब ये छोड़ना ये। अच्छा उसमें क्या हुआ, कई सारे लोग यहाँ आते थे तो हम तो चाहते थे हर आदमी टिके, और टिकने में इतनी सारी घर्षण, इतनी दिक्कतें, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर, तो वो भी सब देखते रहते थे, और कब से देख रहे हैं वो भी, है ना, कोई आज थोड़ी देख रहे हैं, कितने दोस्त आना जाना, उनको भैया उनकी सेवा होना, और सब क्या करें क्या नहीं करें। तो शी सेड कि सिंपल यार, अपना अपना चलने दो, बढ़िया सब चल रहा है। लेकिन वो जो अभी तो स्वावलंबन भी हो गया, हम देखिए सब तो हो गया, हम बात भी अच्छी कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रहा है, दूध हो रहा है, और समृद्धि भी हो गया अगर देखा जाए उस भाषा में, तो क्या हो गया कि अब तो खर्चे नहीं लग रहे हैं, पैसे बच रहे हैं अपने, तो लेकिन हम अपने को सोचने गए थे हम सुखी हो गए क्या, मैंने अपने आप से पूछा, या जिसके लिए चले थे वो हुआ क्या? वो तो नहीं हुआ। कई साल तो इसमें निकल गए कि वो जमीन आएगी तब कुछ कर पाएंगे यार, अभी तो जमीन के लिए पैसा, जैसे मैंने बताया कि नहीं बताया शायद 2002 में हमने एक शिविर किया, कई सारे शिविर किए। पहला शिविर हमने बाबा जी की प्रेजेंस में किसी का अटेंड किया, जब एकाध साली शिविर के फॉर्मेट आए थे, तो बचपन से छोटी छोटी ए लड़के कहाँ हल्ला करती है, चलो चलो सामने बैठे दो दो फीट दूर पे। तो ये रहा कि थोड़ा सा ये बढ़ा सकते हैं हल्का सा, हेलो हेलो हाँ, तो क्या रहा, बचपन से हमने ये सब सुन रखा था, छुटके छुटके में बाबा कोई बोलते थे सुनते रहते, तो हम ये मान के चलते थे कि ये सब काम कोई करने वाला नहीं, ये करने वाला मैं ही हूँ, ये हमारा बचपन में अपना अधिमूल्यन था। उसका भी कोई कारण था, क्या कारण था कि जब भी नागराज जी आए बाबा जी आए हम उनको दादाजी बुलाते थे हमारे, क्योंकि हमारे पिताजी उनको पिताजी बुलाते। कॉपी राइट, पहला मुद्दा क्या आया, ये तो अपने दादाजी हैं, ये तो अपनी प्रॉपर्टी है। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि क्या हो कि जब भी वो सभा लगे घर में, बाबा जी हैं तो सभा तो लगनी लगनी है, और पिताजी कहीं कहीं से लोगों को पकड़ पकड़ के लाने लाने वाले हैं, आज ही आएगा कल शाम को ये आएगा सुबह वो आएगा नहीं तो ये जाएंगे। अच्छा बच्चों के क्या, जैसे हम मैं कक्षा समय फिफ्थ में पढ़ता था, बच्चों का काम कान आँख नाक काफी तेज रहता है सभी का, और थोड़ी देर में यहाँ रहते हैं थोड़ी देर में बाहर रहते हैं, तो दोनों जगह का पता रहता है कि यहाँ क्या चल रहा है इस समय वहाँ क्या चल रहा है, सबको पता है इनको, जिस समय यहाँ क्या चल रहा है उस समय पूरे कैंपस में क्या चल रहा है इनको पता है, आपको नहीं पता क्योंकि आप तो इन्वॉल्व है ना, तो वो दोनों जगह में इन्वॉल्व रहते हैं, वो देखो वो गए थोड़ी देर फिर आएंगे, तो हम सब बीच में चाय पिला देने का कभी क्या कर देने का, दोनों तरह की बातें सुनना, यहाँ बाबा के सामने सब लोग जी बाबा जी हाँ बाबा, उस समय बाबा को बाबा कोई बोलता भी नहीं था, महाराज जी बोलते थे उस जमाने में अमरकंटक में, वो प्रचलन महाराज जी साधु महाराज, हम तो दादाजी बोलते थे, तो लोग बोलते थे, तो लोग यहाँ कुछ बोलते थे और बाहर निकल के कुछ बोलते थे, ये दोनों अंतर हमने देखा कि यहाँ तो सब चुप रहते थे और जी जी करते थे और बाहर जाके बोलते थे अरे यार पका दिया यार दो घंटा हो गया, ये सब कुछ होने वाला है क्या, कुछ नहीं होता है सब बातें हैं, ये दुनिया कहाँ जा रही क्या हो रहा है ये हो रहा है। अच्छा उस जमाने में वो बोल रहे हैं कि सुविधा में सुख नहीं, 77 में हमने सुना, जब तो कारें आना शुरू नहीं हुई थी, जब तो मोबाइल के बारे में सुनते थे टीवी कुछ आने वाला है, पब्लिक बोलते थे कहाँ लगे यार अभी तो आ रहा है सुख आने वाला है भाई है ना, एंड स्टार्टेड सीइंग इन दैट एरा कि सुविधा में सुख नहीं है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, वो किताबों में जब से लिख कर रखा है कि प्रदूषण बढ़ गया है, धरती का ताप बढ़ रहा है, जबकि उस समय 77 में ये सब कोई मुद्दे नहीं था, प्रदूषण नाम की कोई चीज जानते नहीं थे अपन, कोई नहीं जानता था, कुलभूषण है ना क्या था, कुलभूषण खरबंदा जानते थे लोग, प्रदूषण नहीं जानते थे, जानते नहीं थे कोई। जब हम 9th में पहुंचे दूसरे स्कूल में 9th में, तो मैंने देखा एक दिन टीचर सब बैठ के ना चार टीचर ऐसे आपस में बात कर रहे हैं, ये प्रदूषण पे क्या लिखेंगे अपन, निबंध लिखवाना है बच्चों को, तो कहीं कहीं से आता रहता ना, तो ये प्रदूषण क्या होता है, टीचर आपस में बात कर रही क्या है ये प्रदूषण, 78-79 में ये हालत है, मतलब प्रदूषण जानते नहीं कोई। उस समय बाबा लिख रहे हैं कि प्रदूषण बढ़ रहा है, धरती बीमार हो रही है ना, तो नहीं किसको पता दीदी, अरे कहाँ दीदी 70s में कहाँ, तो समय तो सब डेवलपमेंट चल रहा है, धड़ाधड़ आगे बढ़ने की बात चल रही है, और होगा तो कहीं होता रहेगा, चिमनी में से कोई निकलता रहेगा, कौन से दुनिया को परेशान करेगा, इतना बड़ा आकाश है ना, इतना बड़ा समुद्र, इतना बड़ा ये क्या आ जाएगा इतने से करने में, किसी को उसकी कोई गंभीरता अमीरता नहीं थी है ना। तो बहुत ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में होता होगा पता नहीं, हम लोग भी छोटे मोटे स्कूल में पढ़े वहां तो सभी हमने नहीं देखा। तो क्या हो गया, इतना हुआ कि हमको लगता था कि बात तो वो ठीक करते हैं, क्यों बात ठीक करते हैं, तो उसका सिद्धांत इतना ही है कि हमारे साथ अच्छे से रहते हैं है ना, डांटे डपटते नहीं, हमारे घर में डांट डपट का बहुत माहौल, तो वो जब आ जा मैं तो डांट डपट ही नहीं किसी को पड़ रही, एकदम वातावरण बदल गया यार, एकदम सब एकदम ऐसे प्यार से बात करने लगे, तो ये आदमी ठीक है। छोटे मोटे कारण से तो अपन तय करते ना, ये आदमी ठीक है, मतलब इनकी बात ठीक है, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं, और करेंगे तो अपन ही, लेकिन आराम से करेंगे। चलो यहाँ से एक फेज ये निकल गया। दूसरा फेज क्या हुआ इसके बाद, फिर कुछ दिन 78, 79, 80 तक मिलना जुलना हुआ, बल्कि 82 तक। उसके बाद हमारे 83 में हायर सेकेंडरी में इधर चले गए इंजीनियरिंग कॉलेज में, और ये सारा कुछ हो गया। और उसके बाद तुरंत नौकरी वोकरी, फिर दीदी की शादी, फिर ये शादियां वादियां, घर बनाओ, ये करो वो करो वो करो, कुछ हो। उसके बाद वापस शादी के बाद मिलना हुआ बाबा जी के साथ, तब तक ये कुछ कर कुरा के, काफी मेहनत करके बाबा ये शिविर विविर शुरू करा दिए कुछ। हालांकि शिविर वो पहले से लगाते रहे, मतलब ऐसा नहीं कि कोई किसी ने आके शिविर चालू किए, सम्मेलन जैसी चीजें भी वो अकेले करते थे, मतलब कि पुराने चित्रकूट सम्मेलन 1980 है ना, वो ऐसे 3 दिन के सम्मेलन और ये सब अपने पैसे जुगाड़ जुगाड़ करके जैसे कैसे करना करते रहते। तो क्या हो गया कि शादी के बाद, जब शादी के मतलब जब बाद में हम मिले, तो उसकी भी एक अलग कहानी है कि आदमी वो उससे समझ में आता है कि ऐसा अचानक जादू नहीं होता है। हमारे अंदर हमेशा ही बाबा जी के प्रति एक अच्छी श्रद्धा, लेकिन फिर भी मिलने की कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, उसमें पूरा आरुचि, क्योंकि अभी नई नौकरी लगी, खाना पीना घूमना फिरना मौज मस्ती। हम लोगों ने कहा एक वैन खरीद ली, मारुति वैन, और इसी बीच में छोटी दीदी की भी शादी हो गई, सब तीनों की शादी हो गई। अब वैन खरीदी तो क्या करना है, हमारे पिताजी को है ना वो करवट लेना शुरू कर दी, जैसे सबकी शादी वादी होगी, उनको लगा यार काम तो वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो कभी वो मानते मानते नहीं हमारे किसी को भी। लेकिन उस समय उन्होंने एक प्रपोजल दिया कि भाई वैन खरीद घूमने जाओगे लॉन्ग ड्राइव। मैंने कहा हाँ जाएंगे। वर्षा जी का तो था ही मन बाबा जी से मिलने का, क्योंकि इनकी शादी हुई थी, इनको बाबा जी के बारे में बहुत सारा बता रखा था। एक्चुअली देखा जाए तो इन्होंने शादी हमारे देख के नहीं करी, बाबा जी की सुन के करी थी। ये भी एक आइटम ही है, एकदम अलग आइटम। कोई तो इसमें भी मतलब योग संयोग की बात, आदर्श शादी पहले से ही है, और ये कोई मतलब ये गुरुजियों के प्रति थोड़ा श्रद्धा वद्धा, और पापा जी उनको शादी के लिए मनाए, हम तो हम कभी मनाए नहीं थे, हमारे कभी कोई लड़की पसंद नहीं आई, ठीक, क्योंकि जो लड़की हमको पसंद आ जाए वो हमारे घास में डाले, और जो हमारे घास डाले मैं बोला यार ऐसा क्या देख लिया इसने हमारे में जो अभी पसंद करने लगी। इस विधि से क्या हो गया कि ये तो कार्यक्रम कभी होने वाला नहीं था, हमको हमेशा ये लगता था कि भाई अभी क्या हो गया ऐसा, इतनी सी देर में इसको क्या हो गया ऐसा, इसका मतलब ये ठीक ठाक नहीं है, और जो हमको अच्छे लग जाए वो तो अपने को पूछे ना, तो ये भी कार्यक्रम पैक ही रहा। बहरहाल एक दिन हमारे पिताजी पूछे क्या करना, ढूंढना पड़ेगा, मैंने ढूंढ लो, तो उन्होंने ढूंढी ढांडी जो भी करा हो गया। तो शादी के बाद उनका प्रपोजल आया कि चलो अमरकंटक चलते हैं। मैंने कहा मैं नहीं जाने का अमरकंटक, सबसे पहले मैंने बोला मेरे को नहीं जाना अमरकंटक, क्यों भाई, घूम लेना, बड़ा जंगल है, अच्छा है, ये है वो है ना, नहीं घूमने का, वहां रहना वहीं घर में जाके पड़ेगा, तो वो तो पड़ेगा। तो जैसे अभी दिल्ली वाले रो रहे ना, वो बैठ के खाना वाने के पीछे रोते रहते हैं, कुछ कुछ लोग सुना दिल्ली की लड़कियां ये सुबह 8 बजे नाश्ता करती है, नाश्ता खत्म होने के बाद ऐसे हम भी थे भाई, उसके बाद खाने में भूख लगती है, फिर जब भूख लगती है तो खाने में खाना नहीं रहता है, फिर 3-4 बजे कुछ कचरा पट्टी खाती है, फिर शाम को भूख लगती नहीं है, उसके रात में फिर घूमती रहती 11-12 बजे। ऐसे हम लोग भी वही सब पढ़ाई लिखाई करके आदमी, तो कौन जाए घर में। सबसे बड़ा कारण क्या पता है आपको, वहां पर डिजाइन क्या है कि बेटा उठो चाय बन गई नहा लो। अरे हर हद है यार, मतलब आपको चाय तब मिलेगी जब नहा के आओ आप, जब माता जी मतलब बाबा जी की जो पत्नी धर्म पत्नी वो उनके जब कंट्रोल घर में चलता था तो एक अलग ही कार्यक्रम एकदम जो होता है ना कि अगर आप टॉयलेट में गए तो वापिस आके नहाओ, आप नहाने के बाद वापिस टॉयलेट गए फिर नहाओ, पूरा डिजाइन ही ऐसा है। कौन लफड़ा पाला है, जब तक तो अपन बिगड़ ही चुके रहते ना। तो हमने ये बोला कि देखो जाएंगे तो एक कंडीशन है, चलते हैं। पापा जी बोले ठीक कोई बात नहीं, रास्ते में जबलपुर है तो हमारे मित्र से मिलते, चलो कुछ तो भी हाँ कर दिए। कंडीशन एक क्या, रहेंगे वहां नहीं, तो कहाँ रहेंगे, तो रेस्ट हाउस है, बोले पापा जी। बोले अच्छा, हमारे पापा कभी इतने लीनियंट नहीं सब मान ले, ऐसा नहीं है, लेकिन उस समय वो भी कोई योग से योग, बोले ठीक है ठीक है। तो चलो भैया तैयार हो गए। तो अब ये बोले कि रेस्ट हाउस बुक कराना, तो मैं पहले चले जाता हूँ, जाना गाड़ी में था साथ में ना, डबल सीट वाली वैन थी वो, पीछे तो दो दो ना चार और दो छः, तो वो पहले चले गए 15-20 दिन पहले। बाबा जी खान तो वो जाते थे 6-6 महीने में एक एक दो दो बार। वहां जाके उन्होंने रेस्ट हाउस बुक कर दिया, फोन ऑन लगाया कि रेस्ट हाउस बुक हो गया है, फोन ऑन आ गए थे सब, तो सब ठीक है भैया। हम निर्धारित स्थिति से पहुंचे 2-3 दिन में, होटलों में खाना खाते हुए, नदी में नहाते हुए, कभी क्या करते हुए, जो भी हो सकता सब करते कुरते पहुंच गए। कौन कौन? 3 × 6 दोनों भाई बहन, दोनों के पार्टनर्स, और नयन ये इतनी बड़ी 1 साल की है। 3 × 6 मतलब ये है भैया 95 में शादी हुई, 96। अब अमरकंटक पहुंचे, मन तो सर रेस्ट हाउस जाए, लेकिन ये थोड़ा शर्मा शर्मी के लिए पहले बाबा जी को मिलना चाहिए, थोड़ी रेस्ट हाउस में घुस जाएंगे। तो बाबा जी घर में चले गए, जाते से पहला वो तो सभा लगी हुई है, वहां तो सभा लगी रहती है, खटिया पे बैठे हैं, चार पांच बैठे हैं, वो सभा चली रही है कुछ ना कुछ, तो दूर से ही आवाज से सुनाई दिया कि अरे तो वही आदमी है, बदला ही नहीं है। तो मतलब 5-6 साल का समय है, मैंने कहा ना आवाज में बदलाव, ना प्रोग्राम है, ना ताकत में, ना कुछ कुछ चेंजेस नहीं, और हमारे सामने क्या हो गया कि पूरी दुनिया बदल गई है ना, शरीर में ताकत आ गई, जेब में नोट आ गया, ठीक पद आ गया, डिग्री आ गई, और अपना दृष्टिकोण बदल गया चीजों को देखने का, लेकिन उधर तो कुछ बदला ही नहीं। तो ये इमीडिएट जो एक इफेक्ट आया ना, वो ये पहला इफेक्ट इस प्रकार से आया कि क्या गजब आदमी है, कोई बदलने का कोई स्कोप ही नहीं है इसमें, तो या तो इधर बदल ही नहीं सकता, या बदलने की जरूरत नहीं है, दो ही चीज है ना इसमें, या तो ये बदल ही नहीं सकता है, या इसमें बदलने की कोई स्कोप ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। बहरहाल पापा जी सबसे मिलवाए, ये भाई देखो राजू 5-6-7 साल बाद मैं भी बड़ा हो गया, अच्छा अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये इसकी पत्नी, सब जोड़े से पेड़ लग लिए है ना, बैठो बैठो बैठो, बैठ गया भैया। आप क्या? बाबा जी ने एक चीज बोला, सब बढ़िया हो गया, सब सब नौकरी में लग गए हम, है ना, मैं छोटी दीदी भी बड़ी भी सब है ना, सब जॉब वॉब कर रहे हैं सब, उसका हस्बैंड तहसीलदार, इसका ये, हाँ बहुत बढ़िया बोले, शुभमस्तु। ठीक, एक चीज उन्होंने पूछी, ये बताओ जिंदगी जीने के लिए जितनी समझदारी चाहिए उतनी मिल गई क्या? अभी हम तो सिर्फ प्रेयर पढ़ने के लिए आए थे, और जाके हमको रेस्ट हाउस में चेक इन करना था, है ना, अब ये क्या लफड़ा हो गया है ना। अब सभी से पूछा, 6 से बताओ, तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ, सब सबने अलग अलग जवाब दिए, है ना, हमारे में से एक भी ने बोला हम तो बिल्कुल पूर्ण रूप समझदार। मेरे मन में से उत्तर आया कि बाबा लगता तो नहीं है, पूछे क्यों, मैं कहा हम कुछ भी काम शुरू करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, उसका परिणाम वैसा तो आता नहीं जैसा चाहिए। अब पूछे क्यों नहीं आता बताओ, अब मैं ही बैठ गए नीचे ही, और वहां बैठ के उनका अपना स्टाइल में शिविर चालू, पूरे 5 दिन कब निकल गए, 6 दिन है ना, रात में 10-11 बजे खाना खा के रेस्ट हाउस में सोने जाना, सुबह उठ के वो टाइमिंग ऐसा देते थे कोई बातचीत रोकी कल इसको बताएंगे, ठीक है कितने बजे, पहले दिन तो उन्होंने बताया कि शुभ मुहूर्त में आपको बताएंगे, हम भी सोचे यार बाबा शुभ मुहूर्त में कुछ बढ़िया बात बताने वाले, हर काम सफल कैसे हो इसका बताएंगे आपको। अब आना ही शुभ मुहूर्त में, बाहर निकलने के बाद मेरे बुआ जी से पूछा ये शुभ मुहूर्त क्या, मंगल मुहूर्त है ना, ये क्या होता भाई, ब्रह्म मुहूर्त। तो मैंने कहा बुआ जी ब्रह्म मुहूर्त का क्या समय, वो बोले 3 से 4 बजे कोई भी समय ब्रह्म मुहूर्त है। और अब वो बताने वाले कुछ ऐसा जिसमें हर काम कैसे सफल हो, हैं? हाँ ये परिचय शिविर टाइप का ही है, अब थोड़ी आस्था भी है, इतने सिद्ध पुरुष हैं और ब्रह्म मुहूर्त बोला जरूर कुछ बढ़िया चीज होने वाली। अब चलो 3 बजे चलेंगे भैया, आप 3 बजे बाग पास जाना तो नहा धो के जाना, 2 बजे उठ के सब नहा रहे, नहा धो के बाबा के पास 3 बजे, बाबा खराटे बाग सो रहे, हमने कहा ये क्या रफड़ा यार, है ना, हरिहर बाबा हरिहर है ना, हाँ हाँ हरिहर हरिहर बैठ गया, बताओ बाबा बताए थे आप कुछ। बाबा बड़ा आधा घंटा कुछ कुछ बातें किए, बोले देखो हर काम अगर ध्यान से करते हैं तो सफल होता है। और ध्यान देने की चीज क्या क्या है, तो जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवता प्रदर्शन ज्ञान, ऐसे तमाम पूरे 6 दिन की स्टोरी है, एक से एक है। लेकिन क्या हुआ, लौटे तो बहुत सारी चीजें जो टुकड़े टुकड़े में सुन रखी थी काफी ठीक से, कुछ ऐसा लगा कुछ तो बात है यार, कुछ तो नहीं बात हो रही, कुछ मिसिंग तो है अपने पास, है ना। जबकि सुना सब रटा हुआ है, क्योंकि बचपन में जब ऐसे थे ना, बाबा समझना क्या है, हमारे पापा जी बोलते थे पूछो उनसे, बाबा बोलते 3 ज्ञान समझना है, क्या, जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवता प्रदर्शन ज्ञान। बाबा बताओ क्या है, तो बाबा बताएंगे जीवन ज्ञान को, आप 15 मिनट बोलेंगे, मैं बोलता रुको 1 मिनट, जीवन ज्ञान में आपने ये बताया, ये हम सब बता देते, हम समझ गए, बोले हाँ समझ गए, है ना। ऐसे तीनों ज्ञान तो पहले से सुन रखे थे हमने, और उसको हम कॉपी भी कर देते थे ना बचपन में, है जी, रट गए हो तो थोड़ी ना मतलब पता चलता क्या है। फिर उसके बाद इमीडिएटली बाबा जी किसी कारण से इधर इंदौर आ गए, उसके बाद फिर वो बोले कि एक शिविर हो रहा है बांदा में, तो बांदा में शिविर कर लो भाई, तो बांदा में शिविर करने चले गए। बांदा में शिविर हुआ तो हमें लगा यार ये आदमी शिविर लगा अपन रह गए, ये कैसे हो सकता है, और कॉपीराइट तो अपना है इसका। तो हमने चलते शिविर में से इंदौर में एक शिविर अरेंज कर दिया, पूरा 7 दिन का, हॉल बुकिंग ये वो सब करके फर्स्ट क्लास शिविर। तो वहां शिविर सुन के खत्म किया, इंदौर आए, और इंदौर आने के बाद क्योंकि वो जिस प्रकार से एक प्रकार का थोड़ा सा सेटिंग रहता है, तो अपने को लगता है ये तो बताया जा सकता अभी, क्योंकि टुकड़े टुकड़े में तो बहुत सारा सुन ही रखा था, वो बढ़िया शिविर हो गया भाई। ऐसे शिविर होने के बाद क्या हो गया कि खूब सारी ताली पड़ गई, है ना, हमने लिया पूरा 7 दिन का पहले बार में ही 98 में, बाबा जी नहीं थे, बाबा जी अपने घर, अच्छा वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग, बाबा जी ने वो भी फटका दिया एक जोरदार। तो पहला शिविर ले रहे थे, बाबा जी को फोन लगाया, बाबा जी ऐसा ऐसा ये लोग हैं, ये है वो, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बाबा जी आपका आशीर्वाद, हाँ वो तो हमारा आशीर्वाद बना ही हुआ। ये सारा कुछ हो गया, शिविर हो गया, फिर दोबारा फोन लगाया, बाबा बहुत अच्छा शिविर है, लोगों ने ये फीडबैक दिया, वो फीडबैक दिया, सारा सुना। उन्होंने आखिर में पूछा क्यों कुछ काम की बात हुई कि नहीं हुई। मैं सोचू यार ये क्या रफड़ा है, सारी की सारी बात हमने वो के वही कर दी, दोहरा दी, वो पूछ रहे काम की बात हुई कि नहीं हुई, है ना। ये उनका एक मूल्यांकन, वहीं से बैठे बैठे उनको पता है क्या काम की बात हुई। तो ऐसे शिविर में क्या हो गया कि शिविर तो बढ़िया ही होता है, इसमें क्या दिक्कत है। और करीब करीब हमने लिस्ट बनाया तो मोर देन 100 क्वेश्चन हमारे अपने में खड़े हो गए, जिन बातों को हम कर रहे हैं उसके बारे में आता पता कुछ नहीं पता, है ना, और बोल के चले आए। दूसरा शिविर करने की हिम्मत नहीं हुई, मैंने कहा तो यार बिल्कुल ब्लंडर मार के अपन आए, एक्चुअली देखा जाए तो सुन लिया, रट दिया, बोल दिया, है ना, क्या पता क्या है ये चीज। तो फिर 1 साल तक कोई शिविर नहीं, जब हमको लगा कि नहीं इन पे कुछ बात होगी, मैंने बताया ना पढ़ाई कैसे कि भाई यार न्याय क्या, न्याय के बारे में इतना बोल गया, एक्चुअली न्याय है क्या चीज। तो ऐसे जो भी मुद्दे बने उनको ठीक से ढूंढने के लिए किताबों को थोड़ा, जब तक तो किताबें भी नहीं छपी थी, जब तक तो सिर्फ 2-3 किताब थी, 3 किताब सिर्फ, सत्ता में संपर्क प्रकृति, एक नाम छोटी किताब, मानव दर्शन और एक अनुभव दर्शन, ऐसी कुछ 2-3 किताबें थी, है ना। बाकी सब बाबा बताते थे कि ये छापेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो क्या निकल के आया, कहां से कहां तक पहुंचे ये गाड़ी, ऐसे करते रहे। जब भी लगा कि अच्छा इसमें क्या हो गया, पहले दिन ही वो ध्यान चला गया कि ये शिविर कहीं बाहर के लिए नहीं करना है, अपने में क्लैरिटी के लिए करना है, तो ठीक है। तो कभी फिर कुछ मुद्दे बने, फिर लगा नहीं अब ये नई बात पकड़ना, इस प्रकार से तो अपन हल कर देंगे। फिर एक बार लगा कि गांव के लोगों के साथ देखते हैं ये बात होती है कि नहीं होती। फिर कभी लगा कि है ना दिल्ली वालों से बात करते हैं, तो उस प्रकार के कई तरीके से हमने शिविर अपने लिए किए और उनको बोल के करते थे, देखो हमारे लिए कर रहे हैं हम। तो ऐसे करते करते एक बार मन हुआ कि कई हमारे मित्र भी बहुत सारे हो गए थे, ये मन हुआ कि एक बार एक काम करते हैं, एजुकेशन का कंटेंट बोलते रहते हैं अपन इसको, तो एजुकेशन कंटेंट का मतलब क्या, तो क्या बच्चों को ये ठीक से कम्युनिकेट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो हम लोगों ने एक अच्छा शिविर अरेंज किया 2002 में। उसके बीच में वो सब सरकार वरकार के साथ जो काम होने थे वो सब निपट गए, तो वो सब समझ में आ गया इससे कुछ होने वाला नहीं है। 2-3 साल बीच में डिप्रेशन के समय भी रहे, आगे भी डिप्रेशन आने वाला अभी, तो है ना, कुछ होता है नहीं, कुछ सुधरता है नहीं, और क्या करना है क्या नहीं करना है, बट बहरहाल फिर कुछ। तो 2002 में हमने एक 40 बच्चों का शिविर किया, उसमें 20 बच्चे हमने हायर क्लास जिसको बोलते हैं सोसाइटी के क्रीम लेयर है ना, और उनके इंटरव्यू करके लिए उनका स्टेटस, और 20 बच्चे मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास रखना ही नहीं है अभी, देखते हैं क्या होता है। 40 बच्चों का शिविर, 13 टीचर है ना, जितने भी हमारे मित्र जो भी लोग थे वो सब मिलाकर पूरी टीम बना के काम हुआ, और इतना बढ़िया 2-3 महीने का कैंपेनिंग। इंदौर के जितने ए क्लास स्कूल सब में जाके अपने प्रेजेंटेशन बिना पहचान के ना घुसने का, अंदर प्रिंसिपल को बोलने का, भैया देखो हम एजुकेशन में ये काम कर रहे हैं, हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आपके बच्चों के लिए एक डेमो रख देते हैं, तो 1.5-2 घंटे के हर स्कूल में डेमो रखने का, फिर उनको बताने का कि भैया जो भी लोग चाहते हो वो ये कैंप हो रहा है ऐसा ऐसा, शहर में जगह जगह पोस्टर चौराहे चौराहे पे पोस्टर चिपकाया गया भैया, और वो दीदी का क्लिनिक था उसको बनाया गया ऑफिस टेम्परेरी, और वहाँ पे सबके इंटरव्यू माँ बाप के साथ बच्चों के साथ सबके, और इंटरव्यू में फिर सिलेक्ट करने के बाद बच्चों को कैंप के लिए। अब इसमें एक और अच्छी घटना घट गई, क्योंकि हमने जो पोस्टर बनाया इतना बड़ा, इंदौर में उस समय था कि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप चलते नहीं थे, तो हम ही लोगों ने चालू किया उस समय, पर्सनल डेवलपमेंट नाम दे दिया उसका, और उसमें क्या होगा कैसे होगा ये होगा, तो हर स्कूल में चिपकाए थे, तो अगले साल से बहुत सारे स्कूल वालों ने वही फॉर्मेट में है ना छाप के उनका धंधा शुरू कर लिया, ये उसका भला हो गया। हमारा भला क्या हुआ, 10 दिन का कैंप और पहली बार बच्चों से चार्ज लिया गया, तो उसका भी खूब गालियां खाई, 1,000 रुपये प्रति बच्चा, 2002 में तो ठीक ही था, लेकिन 10 दिन कहाँ करेंगे भाई, तो एक एपी रोड पे तो कभी दिखाएंगे आपको, एक रिजॉर्ट था, वो रिजॉर्ट को बुक किया, स्विमिंग पूल वगैरह सब था, तो क्या करेंगे, तो एक बढ़िया टाइम टेबल बनाया बच्चों के, 1-2 घंटे ही ये सब पढ़ाना है छोटी छोटी बातें, और बाकी उनकी खिलाना विलाना खाना बनाना उनके साथ बैठ के, और ये कपड़ा धोना और स्विमिंग कराना और बर्तन मांजना और ये और वो, बड़े मजे आए उनको, खूब मजे किए हमने। शिविर चलते चलते 3rd दिन मुझे अचानक ध्यान आया कि यार ऐसे कुछ करना चाहिए, एक जगह होना चाहिए अपने पास, और जगह होने के बाद क्या करेंगे, ये सब काम तो ये तो हमेशा चलना चाहिए, तो ये बच्चों के साथ अगर अपन रहेंगे तो अपना में भी सुधार होगा और एक अच्छा काम निकल आएगा, है ना। पैसे से तो करना नहीं था, क्योंकि उस समय भी खर्चा हमारा हुआ 66,000 और जो लिए थे 40,000, 26,000, 13,000 एक हमारे मित्र ने मिला है, 13 महीने मिला है, हम दोनों ने मिला के कर दिए। और तो उसमें ये मेरे मन में जगह कि ऐसा कुछ जगह होना चाहिए अपने पास जिसमें कि अपन बच्चों को रखेंगे, लगातार एजुकेशन का काम भी चलेगा, उनकी लाइफस्टाइल के साथ भी जुड़ जाएगा ये। तो वहां से ध्यान आया कि एक संस्थान डालना पड़ेगा। अच्छा बाबा कभी ये सब बोलते नहीं कि ये करो, कभी नहीं बोले, जमीन लो खेती करो कुछ भी नहीं बोलते, समझो करो है ना। अभी तो बहुत अपन बहुत स्पष्ट करने लगे कि ये करो ये नहीं करो, है ना, वो तो ऐसा करते ही नहीं कभी। तो वहां से 2002 में, उसके पहले तक हमने कोई जीवन उद्योग के कोई सेंटर डले भी नहीं थे, एक डला था वो बंद भी हो चुका था, दूसरा ये चालू होने वाला था, इसके बारे में हमको कुछ पता भी नहीं था। ये निर्णय हुआ, निर्णय होने के बाद हमारे मित्रों से बातचीत की भाई, बातचीत करने के बाद ये हुआ कि कुल हमारा प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 10 लाख रुपया, और 5 लोग थे तो 2-2 लाख हमको मिलाने थे, हमारे पास तो 2 लाख भी नहीं थे, कोई बात नहीं जी देखेंगे। अब जमीन कहाँ ढूंढी जाएगी, 2 लाख तो जुगाड़ लेंगे, चलो जमीन कहाँ ढूंढेंगे, तो आप बेस्ट जमीन तो कहाँ शुरू किए, हिमालय के गोद से शुरू किए, है ना, जमीन देखना वहां शुरू, कोई बोले वहां बहुत अच्छी, यहाँ आसपास दिखती नहीं है, तो भैया वहां से बेस्ट नदी किनारे, और ये पानी भी रहना चाहिए, आने वाले समय में पानी नहीं रहेगा, पॉल्यूशन ने ये ने वो सब एक्सेल शीट बना के विद्वानों के साथ, चलो भैया सबके साथ चलना है, तो जो सब कह रहे हैं करते हैं भैया, सही तो कह रहे हैं, गलत क्या कह रहे हैं। ढूंढते थक गया भैया, दो साल में थक गया, कोई जमीन ही नहीं मिली। जब भी मिले तो वो एक मत ही नहीं हो पाए लोग, है ना, वो फिर हो जाए लफड़ा। फिर हमको लगा ये तो कुछ होने वाला नहीं है, कुछ कुछ हुआ बीच में, हुआ ये हुआ, उसके बाद फिर ये फाइनली ली गई। तो कहने का आशय ये है कि अगर वो सब हम करके भी सुखी नहीं है तो ये सोचना पड़ा कि आखिर क्या गलती हो रही, कहीं तो कुछ ना कुछ मिसिंग है भाई, है ना, क्योंकि ये तो मजाक मजाक में काम शुरू हो जाता है, कर लेते हैं अपन बहुत सारा, ज्यादातर काम मजाक मजाक में शुरू होता है, उसके पीछे कहाँ इतनी गंभीरता रहती है। अच्छा बीच में क्या हो गया कि फिर हमको ये लगने लगा पटने वाली किसी के साथ है नहीं, अपने को अकेले काम करना पड़ेगा, तो अकेले शुरू कर दिया। तो ये सब करके खाली उत्पादन से नहीं हो रहा है, वो समझना समझाना कार्यक्रम के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो नहीं हुआ जैसा मैंने बताया कि अभी अभी तो ठीक हो गया है ना, आप शिविर भी ले रहे हो बढ़िया से और गाय भी दूध दे रही है और बढ़िया हो गया जी, और ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, आपको गलती नहीं है, लेकिन क्या हम सुखी हो गए ये प्रश्न अपने में करें, ठीक है, या जो हम समझे थे उसका कुछ भाग भी कर पाए या नहीं कर पाए। तो वापस से सोचना शुरू किया इसको, 2008 में हमने शुरू किया, खूब मेहनत करके 9 में कुछ कुछ कर ही लिया, यहाँ पे बिल्डिंग विल्डिंग इतनी नहीं बनाए थे लेकिन काम चालू हो गया था अपना, लेकिन इससे समझ में आया कि ये बात तो पूरी पढ़ने वाली नहीं है, है ना। एक और चीज घटित हुई, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग घटना है इसमें, कि 2008 में, अच्छा कई बार ऐसा हुआ, 2000 जैसे 2003 में है ना, ये वो टाइम है जिसमें हम लोग सोचे कि काम को बंद कर देना चाहिए, है ना, 2003-04 में भी ऐसा टाइम आया कि हमने कहा इस जीवन तक बात ही नहीं करेंगे कभी, है ना, क्योंकि कुछ होता तो है नहीं इसमें, इतनी सारी बातें करो ये करो वो करो, करने का तो कुछ हाथ में नहीं आता है। तो वो भी करके देख लिया, एक आध साल जैसे सब लोग रहते वैसे रहो यार, काहे की परेशानी, बट वो होता नहीं, क्योंकि एक बार आपको पता लग जाए कि सुविधा में सुख नहीं है तो हो तो भी नहीं आता। क्योंकि उसमें तो है ही नहीं है, लेकिन जितना भी आपको आता वो भी ना, तो सुनने भर से गायब हो जाता है, वो तो सुनने भर से सुविधा में सुख गायब हो जाता है, आपको पता ही चल गया कि तो सुविधा में सुख नहीं है, क्या करोगे, वो सब नहीं हुआ। तो 2008 में क्या हुआ, बड़ा परेशानी थी, तो हमने कहा एक बार एक काम करते हैं, एक आखिरी ट्राई मारते हैं, लास्ट ट्राई, नहीं तो बंद कर दें काम, क्या पता हम ठीक से समझे ही नहीं हो, है ना, कुछ तो गलती हो रही है। तो मैंने कहा एक काम करते, पीछे का जितना भी है ना सब भूल जाते हैं कि क्या था ये, पीछे का सब भूल जाते हैं, फिर से इसको एक बार देखते हैं कि आखिर इसमें क्या कहा जा रहा है, तो क्या करें। तो मैं सोचा कि अब अपने दम से ही इसको वापस रीसेट करते हैं, क्या बातें की जा रही। तो हमारे को क्या हुआ, उसके कुछ दिन की पहले घटना है, एक किसी हमारे मित्र को मैं समझा रहा था, तो उसको समझाने में मेरे को समझ में आया, वो चीज हमारे को ध्यान में आई, हमारे ध्यान में ये आया कि हमारा कुल प्रॉब्लम क्या है, अगर सब कुछ होते हुए भी मेरा प्रॉब्लम क्या था। तो हम नागराज जी के साथ बात सुनकर, है ना, क्या एक है ना, कहाँ पहुंच गए नागराज जी के बात सुनकर, कहाँ पहुंच गए कि हमने दुनिया की बहुत सारी समीक्षा कर ली, हमने दुनिया की समीक्षा तो कर ली, ताव ताव में कर लेते हैं, मजा आता रहता है ना, इसको भी गाली दो उसको भी गाली दो, समीक्षा करने में मजा आता है। तो वो पूरी दुनिया की समीक्षा तो हो गई, और उसमें तो कुछ करने लायक अपने को बचा ही नहीं, करने लायक उसमें कुछ बचा ही नहीं, लेकिन हमारा कुल प्रॉब्लम क्या था, हम सब कुछ होते हुए भी, आस्था होते हुए भी नागराज जी से सहमत नहीं थे, ये हमको पता चला, आस्था भी है लेकिन सहमति नहीं है, ये पहले पता चला कि प्रॉब्लम क्या है, अगर सब कुछ ठीक है तो प्रॉब्लम क्या है। फिर अभी बाबा जी से कोई बात भी नहीं हुई हमारी, बाबा जी जिस प्रकार से जीते हैं उसमें बहुत सारी चीजें से हम सहमत नहीं है, है ना, कुल मिला के वो हमारे लिए दिक्कत का कारण। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ रहने वाले कोई भी आदमी को यदि कोई दिक्कत होती है तो उसका केवल और केवल मैं ही कारण होता हूँ, और कोई कारण ही नहीं है उसको, है ना, क्योंकि वो तो आ भी गया, अब उसको जो भी प्रॉब्लम होगी मेरे से होने वाली, ठीक है। तो मेरे को इसके बाद समझ में आया, तब क्या किया, एक निर्णय हमने किया, क्या क्या असहमति क्या है भाई, है ना, असहमत है। क्या क्या है? तो जो कुछ भी नागराज जी बोलते हैं, हमको लगता है कि वैसा के वैसा वो जी नहीं पाते, उनका जीना नहीं है। कारण कारण ये नहीं कि आदमी खराब है, ऐसा नहीं। कारण ये लगता था हमको, यार परिस्थिति ऐसी है, आज का जमाना ऐसा है, आज के लोग ऐसे हैं, तो ऐसे ही करना पड़ता है। और वो फिर अपने को स्वीकार हमको नहीं होता था। तो मैंने ये बोला कि उल्टा हो गया कार्यक्रम, इसको सीधा करना चाहिए। सीधा क्या करना है? देखो जो वो बोल रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, उससे तो हमको संतुष्टि हो ही नहीं रही है ना। तो क्या करें? अब जब वो बोल ही रहे हैं कि मैं प्रमाणित आदमी हूं, तो हमने कहा उनका जीने को पहले करो टिक, वो सही जीते हैं। हमको क्या पता सही जीना क्या होता है। अब वो जो जीते हैं वही वो बोल रहे हैं, जो वो जीते हैं वही वो बोल रहे हैं, ऐसा मैंने अपने में निष्कर्ष किया कि जो वो जी रहे हैं वही वो बोल रहे हैं, उनके जीने और बोलने में अंतर नहीं है। यदि हमको अंतर दिखता है तो क्या चीज है? यदि मेरे को अंतर दिखा, यदि मुझे अंतर दिखता है, तो मैंने उसको ये निर्णय किया कि ये जो अंतर है ना, यही मेरे लिए समझ की कमी है, तो ये मेरे लिए समझने का वस्तु है, ये हमारे लिए समझ, ये अपने आप ही हुआ है। जैसे बाबा बोलते ना, अपने आप संयम कर लिया, ऐसे हमने अपने आप ही बैठ के इसको पहले रीसेट किया, क्योंकि हमने तो बाबा जी की बात पे तो पूरी दुनिया को गाली दे चुके हैं अपन, और अगर उनके साथ सरेंडर नहीं हो पा रहे हैं तो इसका मतलब अपने को तो प्रॉब्लम है, तो कोई रास्ता बचा नहीं है। इसको बोलते हैं मरण तुल्य कष्ट। ये मरण तुल्य कष्ट कम नहीं होता है कि आप समीक्षा तो पूरी कर ली है, लेकिन आपको जिसके साथ बैठ के आप समीक्षा कर रहे हो उसके उसके साथ भी आपको कोई दिक्कत दिख रही है, इससे अधिक कोई कष्टदायक चीज होती नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि आप क्या करोगे आप? तो हमने इसको निर्णय किया कि यही समझने की वस्तु है। जैसे मान लीजिए एक मुद्दा हर बार मैं बताता ही हूँ कि भाई बाबा जी उसी दवा को 2 रुपए में देते हैं, उसी को 200 में देते हैं, किसी को 2000 में देते हैं। अब ये बात गले के नीचे उतरती थोड़ी है, जबकि हमने उसको ये बनाया कि ये समझने की वस्तु है यार। अगर वो न्याय कर रहे हैं, बोल रहे हैं बार बार, या तो अपन मान लो कि न्याय नहीं करते हैं, कहानी खत्म करो यार, वो अपने घर अपन अपने घर, कौन से बुलाने गए अपने को, है ना? तो वो भी हम नहीं कर पा रहे और फिर हमको खराब भी लग रहा है, तो हमने कहा इसको उल्टा कर दें। उल्टा कर दे के भाई वो जो जीते हैं वही सही है, और वो जो बोल रहे हैं अपने जीने को बोल रहे हैं, हमारे में अगर कहीं टूट रहा है दोनों चीजों को, तो उतना ही हमको समझने की जरूरत, बाकी तो हम समझ ही गए। इस प्रकार से जब चले तो पहली परिभाषा हमको सम्मान की समझ में आई, पहली बार लगा कि आप समझ में आई यार, अपने आप समझ में आ गई। वो एकदम जैसे अभी आप पढ़ते हो ना, कैसे आपको समझ में आ रही है अभी, ऐसी कैसी हमको समझ में आ गई, हमने ये क्या हो गया जादू जैसा, है ना एकदम। तो पहली बार कोई मीनिंग नाम की कोई चीज होती है सम्मान का, वो हमको पता चला। तो उसको कैसे देखे कि सम्मान एक परिभाषा क्या है, वो पढ़ लो। बाबा जी कैसे जीते हैं, इसको डांट लगा रहा है, इसको हड़क रहा है, इसको क्या कर रहे हैं, ये सब सम्मान है। तो आप इसको मैच करो भैया, क्यों नहीं मैच हो रहा है? जैसे उसको मैच करने गए तो वो तो कुछ अलग चीज खाने दिख गई। वहां से हमारा एक्चुअली अध्ययन शुरू हुआ, मेरा अगर अध्ययन बोलेंगे तो यहाँ से, मतलब एक्चुअली, नहीं तो ये सुनी सुनाई बातों को हम बोलते रहते थे, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं, सब बोल लेते थे, हमको मेमोरी अच्छा ही है, एक बार सुनने के बाद फिर से बोल देते, क्या बड़ी बात। जब ये इस प्रकार चला तो करीब करीब 1-1.5 महीने ये अध्ययन का काल हमारा चला, बढ़िया मजेदार, इसमें सब चीज समझ में आ गई। अब तो यार जो बोलो समझ में आता है, क्योंकि इधर से भाषा और आचरण वहां से देखना है, तो समझ में कितना आसान हो गया, इधर से भाषा लेने की, आचरण में वहां बिठाओ फटाक से, तो उसका हम अब मजा आने लगा। मतलब कोई बात पकड़ में ऐसा लगा, मतलब जैसे पानी पीने से कैसा होता है ना, प्यास बुझती है, ऐसा कुछ हुआ। तब हमको लगा कि कुछ मामला ये आगे बढ़ता है, ऐसा नहीं कि ये खाली बोलने और सुनने की बातें नहीं तो ये बोलने सुनने तक ही रहती है। कुछ दिन तक सुनाने में जो सम्मान मिलता है उससे तरप्त रहते हैं, है ना, या जो अपने अंदर इन्फिनिटी है कई सारे मुद्दों पे, वो इन्फिनिटी के कारण भी वो सम्मान मिलता है, तो वो दूर होता है। इस विधि से चलता रहता है। जब ये बात पकड़ में आई तो बात का कोई खुशहाली है, ये वाली बात हमको समझ में आने लगी। बहरहाल ये सब बढ़िया काम चला, और ये जितनी बातें आपके सामने रखी गई ये सब इसी विधि से समझी गई, इसमें कुछ भी हमारा कोई बहुत योगदान है ऐसा नहीं है, लेकिन एक सेटिंग ठीक होने से वो चीजें एकदम थ्रू एंड थ्रू समझ में आने लगी। जैसे समझ में आने लगी तो हम बाबा जी के पास तुरंत पहुंचे, पहुंचते तो थे ही हर 2-3 महीने में। अब जाकर पहली बार उनसे कोई ऐसा रिश्ता जैसा बनाया जिसमें लगा कि वो रिश्ता है, पूछे क्या कर रहे हो, तो वेरीफाई तो कराना था। मैंने कहा बाबा अध्ययन, अब बोले अपन अध्ययन हो जाए, बढ़िया। मैंने कहा जागृत मानव का अध्ययन हो रहा है, बहुत बढ़िया। अब मजा नहीं आया आपने को इतने में ना? मैंने कहा बाबा आपका अध्ययन कर रहे हैं। बाबा बोले और किसका करोगे? अरे हमने कहा बात ठीक। इस प्रकार से ये वेरिफिकेशन भी होने लगे और फिर मैंने देखा उनका एक अलग नजरिया हमको देखने को मिला। मतलब इसमें अब धीरे से पूछना खत्म हो गया, यहाँ से पूछने की बात ही खत्म हो गई। अब वो बताने लगे, अपन उसको एज इट इज नोट करने लगे, है ना, कि भैया यही एजेंडा है जो अपने को बता रहे हैं। अपने लिए उतनी जरूरत है, हम पता नहीं कहाँ से ढूंढ के प्रश्न ला रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। ऐसे जाके 2010 में हमको समझ में आया कि इनसे पूछना तो बेकार है, टाइम वेस्ट टोटल। ये तो पहले से बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, हम तो सुन ही नहीं पा रहे थे। हमने कई मित्रों को बोला कि भैया पूछना बंद करो, पूछ के तो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना। ये तो पहले से बता देते हैं कि ये करना चाहिए। वहां से फिर क्या हो गया, एक्चुअली गाइडेंस भी मिलने लगा। उसके पहले तो हम पता नहीं क्या क्या प्रश्न बना के ले जाते थे, वो परमाणु की पूंछ किधर रहती है, वो उसका मुंह किधर रहता है, है ना, और ये जब गठन पूर्ण हुआ था तब ये क्या, इसका क्या मतलब निकलता यार, है ना, इन्फॉर्मेशन ही है ठीक। और होगी जरूरत तो देख लेंगे, लेकिन मैंने देखा कि पर्सनल जो ये जो जिसको हम श्रद्धा कह रहे हैं, श्रद्धा का मतलब ये कि श्रेय की ओर गतिशील होना, उसका मतलब ये कि एक आदमी आपको बकायदा धीरे धीरे धीरे गाइड कर रहा है कि भैया ऐसे ऐसे चलो, है ना। यदि हम उसको स्वीकारने लगते हैं तो वो रास्ता खुलता चला जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और वो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इसमें कोई ऐसा बड़ा ज्ञान की बात उन्होंने हमको बताई ऐसा नहीं है। सिंपल हमारी प्रवृत्तियों पर ध्यान दिलाया गया, जितना समझ में आया उससे और अधिक समझने की तैयारी हुई, जितना आचरण में बदलाव अभी भी कर ही रहे हैं बहुत सारी चीजों में जो उन्होंने बताया। इस प्रकार से ये बात यहाँ पहुंच गई, और पहुंचने के बाद क्या निकल के आ गया, अब ये जो कुछ भी होना ये एक आदमी के लिए नहीं है, है ना, क्योंकि एक से वो हो नहीं रहा। एक आदमी के समृद्ध रहने के लिए अनेक परिवार का समृद्ध रहना जरूरी है। अब चाहे अनुभव की बात करो, चाहे आप, है ना, अपने लिए समाधान की बात करो, चाहे आप समृद्धि की बात करोगे, तो ये समझ में आया कि बड़े में छोटा समाता। तो कैसे हम, अब ये सारे डिजाइन इतने साफ साफ हो गए कि भाई कैसे अपन चलेंगे जिसमें सभी चीजों के उत्तर अपने को मिलेंगे, ठीक है ये बात भाई। हाँ जी भाई, अब इसमें कई सारी बातें हो गई कि आपने कहा कि एक आदमी के सुखी होने के लिए बहुत सारों का सुखी होना जरूरी है। इसके साथ साथ अपन ने यहाँ सुखी होने का मतलब समाधान समृद्धि की निरंतरता से जी। इसके साथ साथ अपन ने ये भी समझा है कि मानवीयतापूर्ण आचरण एक चीज है जो कि स्वयं में होना है, और जिससे आदमी अपने बूते पे सम्मानित हो सकता है, सम्मान पूर्वक जी सकता है ना। ये कहा है उस मानवीयतापूर्ण आचरण में, मूल्य है, चरित्र है, नीति है। मूल्य व्यक्ति में, चरित्र परिवार में, नीति समाज में। तो मेरे में मानवीयतापूर्ण आचरण का प्रमाण ही है कि जब तक व्यवस्था नहीं होगा तब तक हमारा नीति प्रकाशित नहीं है। जब तक परिवार उस डिजाइन में आते नहीं, जब तक हमारा चरित्र परिभाषित नहीं हो रहा है, मतलब डिमॉन्स्ट्रेट नहीं हो रहा है, और जब तक अनुभव नहीं होगा तो मूल्य भी डिमॉन्स्ट्रेट नहीं होगा। तो ये कोई आइसोलेशन की प्रक्रिया नहीं है, ये इसको अच्छे से समझने की जरूरत। ठीक, आगे बताइए। और हमारी एज पे जिम्मेदारी के द्वारा ही चीजों को ठीक ठीक समझा जा सकता है। तो अब एक के सुखी होने के लिए बहुत का सुखी होना जरूरी है, जिसमें के मूलभूत जो बदलाव हैं वो मेरे में होने हैं और वो व्यवस्था की डोर पकड़ के होने हैं। बिल्कुल ठीक बात। और उसमें जिम्मेदारी एक विशेष चीज है जी, तो इसको जरा लाइनअप करके बताएं कि ये जो जिम्मेदारी लेने वाली बात है ये कहाँ हो रही है, किस किस मतलब कार्यक्रम को लेके हो रही है, आदमी को लेके हो रही है। इसके साथ साथ एक बात ये भी होती है कि संबंध में जो मन लगाना है वो विश्वास की स्थापना या विश्वास की कंटिन्यूटी के लिए है। तो ये जो भी जो कार्यक्रम चलना है अपने में, ये इसका कैस्केडिंग कैसा है, कोई देखिए कुछ इसमें अपेक्षा में, जैसे हमारे में अपेक्षा है कि विश्वास पूर्वक हम जी पाएंगे। अभी ये कहते हैं कि हम विश्वास पूर्वक जीने की योग्यता आ गई, ऐसा कहना बनता नहीं, कहेंगे तो ये अधिमूल्य नहीं होता है। जैसे मूल्यों का, और भी तमाम मूल्यों की हम बात करते हैं, जैसे हम कहें कि संवेदना के नियंत्रण की हम बात करते हैं, तो ये सब जगह पर एक अपेक्षा है कि ये 4.5 क्रिया नियंत्रित हो, ये विश्वास प्रमाणित हो, है ना। और ऐसे होने के लिए जो आशा है, वो आशा से अधिक कोई प्रपोजल हमारे पास आ गया है, और हमारे सामने एक इंटेलेक्ट लेवल पर एक चीज है हमारे को क्लियर हो गई, जिसमें हमको दिख रहा है कि इस प्रकार से हम लोग चल पाएंगे, और उसमें हमारा क्या, अपने को कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है, उन सारे मुद्दों को भी हम अपने में बहुत अच्छे से बिठा के रख पाएंगे। और ये सब के मूल में देखेंगे तो जागृत मानव का जो भी आचरण है, वो 4.5 क्रिया में अपन 10 क्रिया के आचरण को एक उसका फॉर्मेटिंग अपन कर लेते हैं अपने। ये एक मोटा मोटा गाइडलाइन अपने को बना। अब यहाँ से जो लक्ष्य और दिशा और कार्यक्रम अपने लिए बनते चले जाते हैं, उसमें अपने को ये इंटेलेक्ट लेवल पे जो भी समझ में आया रहता है, इसको हम एक विश्वास का आधार मानते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि ये प्रमाणित होना है अभी, है ना। अभी ये प्रमाणित होने शेष है, तो ऐसे प्रमाणित होने के लिए अपन काम करते हैं कि जिस विश्वास से हम चले हैं, चाहे वो समझने के रूप में था, ऐसे समझ के रूप का जो विश्वास है वो जीने के रूप में प्रमाणित हो जाए, ये इसका यहाँ से ओवरऑल अपना कार्यक्रम बनता है। और ये भी हमको समझ में आता है कि ये न्याय की दृष्टि भी साथ में, उधर धर्म की दृष्टि, उधर सत्य की दृष्टि, उधर से जागृति, उधर से समाधान, उधर से परिवार, और जितना भी आपने कहा वो सारे को ध्यान में रखकर ये सबको मिलाकर कोई एक प्रोग्राम बनता है, जो कि कंपोजिट प्रोग्राम है, और जिसमें चलते हुए सारी चीजें एड्रेस होती हैं। इसको अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार का ये बौद्धिक रूप से अपने को समाधान होता है, कि जिसमें ये भी पूरा हो रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। हमारे तमाम दायित्व तो जिम्मेदारी ये जो भी है, कुछ अपेक्षा के रूप में है, कुछ हमारे में क्लैरिटी के रूप में है, कुछ हमारी योग्यता के रूप में है, कुछ योग्यताएं और अर्जन करनी है, कुछ अपेक्षाओं को पूरा करना है, कुछ क्लैरिटी आगे चल के होने वाली है। इस प्रकार से बहुत ही व्यवहारिक स्वरूप में हम इसको लेके चलते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, इस पे यही बात पूछ रहे हैं कि जो जिम्मेदारी वाली बात है, उसमें हम जिम्मेदारी किसकी ले रहे हैं पहली बात, ये डायनामिकल ही होगा, मतलब कार्यक्रम की भी होगी और आदमी की भी होगी जिम्मेदारी। तो जब आदमी की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो क्या जिम्मेदारी ले रहे हैं, ये देखिए, और बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो पूरा कर लीजिए, और उसके साथ चलिए पहले ये हो जाए फिर अगली बात। अब जैसे मैं अपने से पूछूं कि हमारा क्या जिम्मेदारी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, क्या है भाई, किस प्रकार का, तो जो हमारी आशा है ना, सुखी होने की, न्यायपूर्वक जीने की, ऐसी आशाओं को जब इस बात के साथ जोड़ा गया तो एक संभावना के नाम से चीज खड़ी होगी। अपनी उन संभावनाओं को हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी है हमारी, फंडामेंटल यहाँ से। जो मेरे में ही संभावना उदय हुई है, सब बाकी लोग सुन रहे हैं ना, जो हमारे में आशा से अधिक संभावना उदय हो गई, वो संभावना को अब हम ही जिम्मेदार हैं खाली उसको पूरा करने के लिए। अब यहाँ से जिम्मेदारी का कोर वस्तु अपने को पकड़ना आता है कि एक तरफ से अनुसंधान हुआ, उसमें से कोई बातचीत निकल गई, वो बातचीत अपने लिए तर्कसंगत लग रही है, और बेसिकली उसको अपने जीने की आशा से जोड़ने पर हमारे को एक उससे बेहतर एक संभावना उदय हो गई, इस संभावना को हकीकत में बदलना ये हमारा अपना जिम्मेदारी है, क्योंकि ये संभावना हमारा है। अब ऐसी संभावना के साथ खड़े रहना अभी हर जगह जिम्मेदारी को प्रकट करेगा। यदि इस संभावना को हम देख पाते हैं तो हर जगह संभावना हमको दिखने लगेगा, क्योंकि हमारा दृष्टि अब आशा का नहीं है, आशा से अधिक संभावना पर चला गया। ये बात समझ में आया, आशा से अधिक संभावना, ठीक। ऐसी संभावना के साथ अगर इनके साथ बात करेंगे तो भी इनमें संभावना जगेगा, आपके साथ बात करेंगे आप में जगेगा, प्रोडक्शन का काम करेंगे उसमें जगेगा, गाय के साथ काम करेंगे गाय में जगेगा, है ना, इस प्रकार से हर जगह जगेगा। तो यदि उस जगह तक वो बॉटल नेक में हम नहीं पहुंचते हैं, बॉटल नेक बोलने का मतलब ये नहीं कि वो अटकन है, मतलब ये कि जहाँ से वो बॉटल पूरी पकड़ना आती है, हम बॉटल नेक उसको बोलते हैं, बॉटल को पकड़ना ये सबसे आसान यहाँ से होता है, पकड़ लटका के ले लो ना, तो जिसको लोग बॉटल नेक बोलते हैं उसी को अपन नियंत्रण के लिए पहचान रहे हैं। ऐसी वो जगह जहाँ हम पहुंच जाते हैं, कहाँ पहुंच गए भाई, हमारे में कोई आशा थी वो निराशा में बदलती रहती थी, है ना। हमको भी ज्ञान हो गया, अभी ऐसा नहीं करेंगे, हमको अनुभव हो गया, अनुभव में ज्ञान होता। तो जो आशा है वो कभी कभी निराशा में बदलना, उस आशा के साथ ये प्रपोजल जुड़ने से संभावना बदलना, और ऐसी संभावना को घटित कराने के लिए अपने में जिम्मेदारी की पहचान होना, कुल मिला के ये एक एक जिंदगी का प्रयोजन बनने की बात है। जिस प्रकार से जब भी कोई चलेगा, कभी भी कोई चलेगा, तो इससे कम में चलेगा नहीं ना, इससे कम में चलना बनता नहीं है उसका, इससे धकेलना बनता है उसको, वो धक्कम दुखा होता रहेगा कार्यक्रम, है ना। थोड़े दिन धके आएंगे, थोड़े दिन बाद भाई आप कौन धक्का मारेगा, भाई बाबा जी से धक्का मार भी देते कभी कभी, अब कौन धक्का मारेगा भाई आपको। तो आशा और संभावना धन, उस संभावना को घटित कराने के लिए जो कुछ भी करना हो उसकी तैयारी, ये बात बनी जिम्मेदारी के रूप में, ठीक है ये बात। तो जिम्मेदारी आपने दो दो एस्पेक्ट में है ही, प्रकृति के साथ और मानव के साथ। तो बाद में पहले क्या कहा, अपने साथ। हाँ। क्या कहा, हमारे में सब में आशा है, और ये प्रपोजल के साथ, ये प्रस्ताव सुन के मजाक मजाक में पहले जुड़े हो अपन, मजाक मजाक में जुड़ता है हर आदमी, इसमें कौन सा गंभीरता से जुड़ता है ना। तो ये प्रपोजल के साथ हमारे में आशा से अधिक संभावना उदय हो जाती है। अगर ये संभावना हमको दिख जाती है अपनी जिम्मेदारी पर, तो यहाँ से एक जिम्मेदारी के बात बनती है। अभी ये जिम्मेदारी को हम लेके चलते हैं, तो ये संभावना हर जगह पर अपन एड ऑन करते हैं, तो हर स्थिति में हाँ ये जिम्मेदारी के रूप में है ना भाई। भाई संभावना दिखना है तो जिम्मेदारी है, आपको संभावना दिखी क्या जिम्मेदारी निभाओगे है क्या? अरे मेरे भाई, संभावना क्या चीज कह रहा हूँ समझो ना उसको। अरे अभी न्याय की अपेक्षा है, क्या न्याय हो गया अभी, अभी न्याय की अपेक्षा है ना। नहीं ये ठीक है, आशा संभावना से जिम्मेदारी जगी। नहीं भाई को पकड़ में नहीं आया ना, संभावना का मतलब क्या है? शेफाली बताओ क्या कह रहे हैं भाई। जैसे हमको भूख लग रही है और हमारे को वो दिख जाए ब्रेड रखी हुई, तो ये भूख मिट सकती है, इसकी संभावना बनती है कि नहीं बनती? अब पहले आशा थी खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर हम सुन लिए, सुनने के बाद क्या पता होता है नहीं होता है, कोई समय जाकर हमारे में ही है ना आश्वस्तता बढ़ती है कि ये काम हो सकता है। तो यदि हमारे अंदर वो आशा से अधिक कोई चीज छू जाएगी, देखो अभी क्या होता है, हाँ जी, ए भाई, ए भाई, एक हम इस बात को पूरे आशा के स्वरूप में सुनते हैं, तो तमाम लोग तो निराशा में रहते हैं, उनको लगता है चलो आशा की बात हो रही इतना ही ठीक है ना दीदी। तो निराशा से आशा, आशा से निराशा, ये चलता रहता है। और जिस भी आदमी को ये बात सुनते समझते एक जगह भी ये पहुंच जाए कि यार उसको अपने में ही कोई संभावना दिख जाए कि यार हमारे में कुछ बदल सकता है, कुछ झलक जाए थोड़ा, है ना, संभावना का कोई किरण दिख जाए, वो किरण फिर एक जिम्मेदारी की बात बनी। क्योंकि अगर कुछ दिखा आपको तो फिर आगे आप जिम्मेदारी के स्वरूप में खड़े रहने वाले, फिर ये जिम्मेदारी में हर जगह संभावना ही है, आशा के साथ संभावना की बात है, हर जगह आशा है ही, उसके साथ संभावना हमारे में बनती रहती है, तो सामने वाले को भी संभावना दिखने लगती है, वहां से ये कार्यक्रम चालू हो जाता है, इतनी मिनिमम योग्यता से भी चालू हो जाता है, फिर आगे आगे आगे बढ़ने की बात है, ठीक है ये बात। कह सकते हैं देखो न्यायपूर्वक जीना, अभी ये सब न्याय की अपेक्षा है खाली कि न्याय घटित हो जाए। आज आप यहाँ बैठे हो तो न्यायपूर्वक जी लिए ऐसा नहीं कह सकते, है ना। हम दोनों का प्रयास न्याय की अपेक्षा में है कि ये सबसे एक दिन आपको भी समझ में आ जाए, एक दिन आप भी हमारे साथ काम कर ले और हम एक मॉडल खड़ा कर लें और वो मॉडल दुनिया में पहुंच जाए, इसका नाम न्याय। तो न्याय की अपेक्षा में है, वो न्याय की अपेक्षा में हम लोग उस संभावना पे काम कर रहे हैं, बहुत साफ सुथरा मूल्यांकन, मूल्यांकन ठीक रखेंगे तो सुखी रहेंगे। न्याय क्या है? मानव मानव जाति की अविभाज्यता के अर्थ में संबंध की पहचान करना, ये संबंध की पहचान एक से अनेक तक हो जाए, इसका नाम न्याय है ना। तो ऐसे न्याय की अपेक्षा में अभी हम आशा के साथ पहले कभी काम करते थे, अभी सम्मान के साथ काम करते हैं कि ये होता ही ऐसा, इस विधि से ये एक डिग्री आगे चला गया। तो यहाँ से जिम्मेदारी बन गई, अरे जिसमें आशा ही नहीं हो, संभावना नहीं हो, वो जिम्मेदारी क्या होता है? आपको आशा भी नहीं है और संभावना भी नहीं है, आप बोले मैं जिम्मेदार हूँ जी इसके लिए, उसका क्या मतलब निकलता? वो तो खाली बोलने की बात है। वस्तु रूप में जिम्मेदारी को अगर देखेंगे तो इस प्रकार से अपना अपना बन सकता है ना, ये ठीक है ना? ये बात यहाँ तक बात समझ में आती है? हाँ भाई जी, आशा और संभावना में ऐसे थोड़ा सा देख सकता है, आशा कल्पना में है और संभावना मतलब भास आभास थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। भास आभास में, भास आभास में आशा है और, रूप में कुछ दिखाई और दे रहा है। आशा को पूरा करने का एक प्रोजेक्ट मिल जाए, आशा को पूरा करने का एक तार्किक प्रोजेक्ट जिसमें आपका तर्क संतुष्ट होता है, तो देन इट्स नॉट ए आशा ओनली, तब आपको आप उससे आगे की जगह में आप काम करते हो, ये करेंगे तो ये होने का, हाँ और सम्मान उदय होगी ना, संभावना है, सम्मान उदय होगी। जैसे हमको इंदौर जाना है, आशा है, अभी हमको बस दिख गया है जा रही है, तो हमारे में सम्मान हो जाएगी, पकड़ लो निकल लेंगे, खाली आशा नहीं है फिर। ठीक कर ली, बिल्कुल करिए भैया, मैं तैयार हूँ पूरा, अपन माइक लीजिए, कहाँ तक भी जहाँ तक आपको लगे कि जरूरत है बातचीत करते हैं जी। तो ये जो जिम्मेदारी है ये दोनों ही तरफ है, कहीं पे कार्यक्रम की जिम्मेदारी है और कहीं पे आदमी की जिम्मेदारी है, क्योंकि जिम्मेदारी का मौलिक स्वरूप अपनी आशा के साथ जुड़ना है। हाँ ठीक, तो इसमें कार्यक्रम को सफल करना एक कार्यक्रम है, हाँ, और आदमी का जो आकलन है कि वो उसकी कोई वो किसी अवस्था में है, उस अवस्था के अनुसार उसकी उसको सफल करना है, ये भी एक कार्यक्रम है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक बात। तो इस तरह से जिम्मेदारी का फैलाव है। बिल्कुल, अब ये करते हुए क्या आदमी से जुड़ाव महसूस नहीं होगा? मतलब क्या आदमी से डिस्कनेक्ट होके कार्यक्रम चलेगा? भाई जुड़ाव का क्या मतलब? जुड़ाव का मतलब कि एक आदमी को उसके जो जो पूरा उसका आकार प्रकार है, रूप गुण स्वभाव धर्म के साथ में हमने पहचाना, और उसके लिए हमारे पास कोई कार्यक्रम है, मेरे लिए मेरे पास कोई कार्यक्रम है। सुनो तो अब ये कहा जाता है बात, जुड़ने का एक स्वरूप है संवेदनशीलता, एक स्वरूप ये है, एक स्वरूप इससे हायर लेवल पे अपन बात कर रहे हैं, जिसकी अपेक्षा है ना, संज्ञानशीलता में जुड़ने की अपेक्षा है, ऐसे बोलेंगे अभी तो, इस अपेक्षा में जुड़ना, ठीक है बात, एक संवेदनशीलता की अपेक्षा में जुड़ना जी। तो जुड़ने के लिए जब यहाँ कोई आदमी कुछ कह रहा है तो वो ये तो नहीं कह रहा है, नहीं कह रहा, और अगर इस अपेक्षा से है तो उसकी तो पूर्ति नहीं हो सकती इसमें। नहीं, अपन सात संबंध की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन संबंध में जुड़ने का आधार क्या है? जुड़ने का आधार जागृति ही है। हाँ, जागृति है तब तो कोई इशू ही नहीं है, है ना? हाँ। तो जागृति, अब वही ना, अगर संवेदनशीलता का तो एक लक्षण है, वो क्या लक्षण है? प्रिय है, हित है, लाभ है, आप रो तो वो भी रोए, आप हंसो तो वो भी हंसे, हंसे में हंसना, रोने में रोना, शेयरिंग, ये शेयरिंग भी तो कोई बहुत बड़ी चीज है आज के जमाने में, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, मनोरंजन, ये सारे मिलाकर ये जुड़ने का एक जगह है। तो हम किसको जुड़ना मानते हैं, हमारे अंदर क्या अपेक्षा है जुड़ने के स्वरूप, हम किसको ड्राई मानते हैं, किसको गीला मानते हैं, वो हमारा अपना मान्यता होता है ना, कि संबंध में हम कैसे देख रहे हैं। संबंध को एक न्याय की दृष्टि से देखना या न्याय की अपेक्षा में देखना, ये एक अलग जुड़ने का स्वरूप है ना? और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम सब इसी के अर्थ में काम कर रहे हैं, जिसमें प्रिय हित लाभ या मनोरंजन या जो भी नाम सम्मान है, या रोना रोना, हंसना हंसना, उसके उससे ऊपर उठकर जुड़ने की बात हो रही है, लेकिन उसकी अपेक्षा है। हाँ। अभी ये नहीं कि उसकी तृप्ति अभी हो जाने वाली। हाँ। क्योंकि उस संज्ञानशीलता की अपेक्षा में अभी हम सब चीजों को पहचान रहे हैं, वो कुछ साइकिल्स में काम हो रहा है। हाँ, तो और वो साइकिल्स गहराने हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ गहरा रहे हैं। तो जैसे सात संबंध में कोई भी संबंध अपन फॉर एग्जांपल उठा सकते हैं। हाँ हाँ, कि एक मित्र संबंध है जी, उसमें स्नेह एक भाव है। स्नेह के भाव में कुछ कुछ लक्षण है। तो ये मैकेनिकल तो नहीं होते, ये तो रियल ही होते हैं। आधार तो पूरा ही होना है, ठीक है। न्याय धर्म सत्य का ही आधार है वो, जो जो भी अपने विश्लेषण है वो सही होने हैं। उस उन सही विश्लेषणों के आधार पे आदमी जिसको अपन भावपूर्ण कह रहे हैं, तो उसमें आदमी के लिए कोई फीलिंग होगा कि नहीं होगा? वही ना, फीलिंग को कहाँ से लेंगे? ऊपर से भैया, वो फीलिंग और ये फीलिंग का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। तो उसको जरा कुछ बताएं, कुछ कुछ अगर भाई। अभी तो फीलिंग का मतलब ये है कि एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, एक दूसरे के हंसने में हंसना, रोने में रोना, है ना, खुशहाली में खुशहाली, दुखियाली में दुखियाली, इसको हम फीलिंग मानते हैं। और ऊपर वाले में क्या लक्षण है? ऊपर वाले में ये लक्षण है कि समाधान के अर्थ में स्वीकारना, समाधानित आप भी हो जाओ हम भी हो जाएं, इस अर्थ में स्वीकारना। इस अर्थ में स्वीकारने का मतलब कि ठीक ठीक मूल्यांकन हो पाए, ठीक ठीक प्रेरणा हो पाए, व्यवस्था के अर्थ में स्वीकार कर पाना, ठीक है ना ये बात। इस विधि से ये बात बनेगी। तो हो सकता है इसमें वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती जो संवेदनशीलता के डायमेंशन में होती है, क्योंकि एक तरीके से संबंध को देखने का अभ्यास हमारा यह हो सकता है ना, संवेदनशीलता के तरीके। एक तरीके से संज्ञानशीलता में हमको अभ्यास होना है, जिसमें कि हर एक मानव, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, वो व्यवस्था के अर्थ में संबंध को पहचानना है ना, और ऐसी व्यवस्था को समाधान पूर्वक पहचानना। अभी ये सब हमारे लिए अपेक्षा है, मतलब इसको ऐसा भी नहीं मानना चाहिए कि हो ही गया। तो इस अपेक्षा में अब चीजों को हम अपग्रेड करना चाहते हैं। जैसे जब आप बाबा जी का उदाहरण लेते हैं, तो बाबा जी जिन भी संबंध में रहते थे, हाँ जी, उन संबंधों में क्या क्या लक्षण दिखते थे? भैया हमारे को तो कभी जिस प्रकार से संवेदनशीलता के संबंध हमारे साथ तो कभी ऐसे निर्वाह हुए नहीं, उनकी तरफ से तो कभी भी नहीं हुए, है ना। और हमें तो अगर वैसा कहेंगे तो इस प्रकार का तो कोई हमारे को तो याद नहीं आता है, ठीक। जब भी कोई अगर बात हुई और वो भी हमने समझने में इंटरेस्ट लिया, तो उन्होंने समझाने का इंटरेस्ट लिया, और उसमें भी बात नियम न्याय की हुई, है ना। और इसके अलावा बाकी इतना ही प्रेरणा होता था कि आदमी खुश रहता है बस। बाकी क्या प्रेरणा, कि आपने मतलब उससे अधिक कोई प्रेरणा नहीं है उसमें। मैं अगर ठीक से देखूं अगर पूरी बात को, तो हमारे साथ चाहे हमारे में योग्यता रही होगी, लेकिन हम देखेंगे उसमें खाली इतना ही था कि वो खुश रहते हैं, ये बात अपने में प्रेरणा, इसके अलावा कोई प्रेरणा नहीं। बाकी उसके अलावा तो सटीक मूल्यांकन ही रहा, कभी भी हमें नहीं लगता कि कोई लाग लपेट का मूल्यांकन रहा हो, या कोई उस प्रकार के संवेदनाओं के धरातल पे कोई कोई कम्युनिकेशन हुआ हो, या कोई तरह की बात हुई हो, है ना। या तो आशाओं की बात हुई, या संभावना पे उन्होंने बात की, या सटीक मूल्यांकन किया। हमारे को तो ऐसे नजर आए, हमारी दृष्टि से इतने नजर आए। जैसे किसी रिकॉर्डिंग में उन्होंने कहा है कि आदमी और पत्थर में अंतर है, आदमी भावपूर्ण होगा। बिल्कुल ठीक बात। तो इसको जब आप जीता जागता देखते हो, तो आप कैसे देखते हो इसको? ये बिल्कुल ठीक बात है, भाव भावपूर्ण होना और पत्थर होने में क्या अंतर है। पत्थर का मतलब है कि वो भी संवेदनशील होता है, पत्थर भी संवेदनशील होता है, ये पता है कि नहीं पता है आपको? आदमी और पत्थर में अंतर है, मैं भी वो सेंटेंस कहता हूँ। पत्थर संवेदनशील है, जैसे ठोका हमने तो आवाज करता है। प्रकृति में सब चीजें संवेदनशील है, जड़ प्रकृति पूरी संवेदनशील, जहां तक मैं बाबा जी को समझ पाया है ना। संवेदनशीलता का लकड़ी पे कुछ क्या, ये संवेदनशील है, ये हमारे वजन को लेती झुकती है ना, उसको रिस्पॉन्ड करती, ठीक। पत और मानव में भाव का मतलब क्या है, जो हमारे को समझ में आया। भाव को कह रहे हैं एक प्रकार की अपेक्षा भी कह रहे हैं। अपेक्षा दूसरों से हो गई तो अभाव, और जब इसको भाव कह रहे हैं मतलब ये अपेक्षा अब योग्यता के अर्थ में आ गई, ये योग्यता के अर्थ में आ गई, इसको कह रहे हैं भाव। इतना भी डिपेंडेंसी नहीं इसमें, जैसे मैं तो बहुत आखिरी समय तक हम लोग देखने को मौका मिला ही है, किसी भी चीज में हमको कभी नहीं लगा कि उनका उनका किसी पे डिपेंडेंसी है, चाहे वो दर्शन को फैलाने का कार्यक्रम हो, समझने का कार्यक्रम हो, समझाने का कार्यक्रम हो, चाहे उनके शरीर का ध्यान रखने का कार्यक्रम हो, चाहे जो भी हो, मैं देखा कि उनमें कभी भी उसको लेकर दीनता नहीं आई, है ना। अपने अपने दम पर जीने की बात, अपने दम पर जीने का मतलब ये नहीं कि वो सबसे अलग है, लेकिन ये भी नहीं है कि कहीं पर कोई भी उनका अपेक्षा किसी भी आदमी के ऊपर दबाव नहीं है। तो भाव को कहेंगे तो जो अपेक्षाएं तो है ही, उन अपेक्षाओं के अर्थ में योग्यता, जैसे सम्मान, सम्मान एक प्रकार की हमारी अपेक्षा है, सम्मान पूर्वक जीने की योग्यता हो गई तो सम्मान एक भाव हो गया, और सम्मान पूर्वक जीने की अपेक्षा है और अभी योग्यता नहीं है तो सम्मान का अभाव हो गया, हम दूसरों से सम्मान पाना चाहते हैं, कुल मिला के बात बनती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जब हम भाव को कह रहे हैं तो योग्यता के अर्थ में भाव है, नहीं तो डिपेंडेंसी ही संबंध है, नहीं तो डिपेंडेंसी संबंध, एक दूसरे को कंधे पर बैठ कर रोना है ना, उसकी यहाँ बात ही नहीं की जा रही है। जैसे स्नेह का भाव, संतुष्टि में संतुष्टि से संतुष्टि के लिए स्वयं स्फूर्त मिलन, मतलब आपसे मिलने के पहले भी संतुष्ट है अगला, और संतुष्टि के साथ मिलता है और संतुष्टि के बाद भी, मतलब मिलने के बाद भी संतुष्ट रहता है, इसमें डिपेंडेंसी कहीं दूर तक है ही नहीं, उस प्रकार का रिलेशन तो दिखता ही नहीं जिस प्रकार की हम बात कर रहे हैं अभी, जिस प्रकार के हम अभी सोचते हैं, अरे ये तो कोई अलग ही प्लेन में बात हो रही है। अभी तो आदमी संबंध को अभाव विधि से देखता है कि भाई तुम्हारे बिना हमारा काम नहीं चलेगा, है ना, हमारे बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा, दोनों बैठ के एक दूसरे का गम गलत करेंगे, दोनों को एक दूसरे का कंधा चाहिए रोने के लिए, है ना, या और इत्यादि बातों के लिए। तो मुझे लगता है कि जहां तक हम समझ पाए भाव का मतलब इतना ही, आदमी पत्थर नहीं है, मैं भी कहता हूँ बात को, पत्थर सिर्फ संवेदनशील होता है ना, मानव में देखेंगे तो संवेदनशीलता के आधार साथ साथ संज्ञानशीलता की बात अपन कर रहे हैं, और संवेदनशीलता उसमें नियंत्रित हो रही है, क्या हो रही है, नियंत्रित हो रही है। एक अच्छी घटना आपको बताते हैं, हमारे एक मित्र हैं, अभी नाम नहीं बताता, उन्होंने आखिरी आखिरी के समय में 6-8 महीने बचे थे, उनसे बाबा जी से पूछा कि बाबा अब तो आप शरीर त्याग देंगे तो जीवन रूप में कभी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मैं कुछ करूं तो आप मेरे को मिल पाए। बाबा बोले देखो ऐसा है, मानव रूप में जो हो गया सो हो गया, है ना, अभी जीवन रूप में तो तुम्हारा उपयोगिता कितना क्या रहता है उसके आधार पर तय होगा। ऐसा लगे जैसे सुन के कि कोई मतलब ही नहीं यार, साथ में रहते दिन से तुम्हारे कहने थोड़ी मिलने आ जाऊंगा, अगर कोई उपयोगिता बनती होगी तो देखा जाएगा, अब ये क्या बात होगी, ये तो पत्थर जैसे बात हो गया, तो सामान्य क्या सोचा, नहीं नहीं जी बेटा जी ऐसा नहीं है, ये है वो है, कोई उस तरह का तो कुछ बात ही नहीं है भैया। तो फिर प्रेरणा क्या है, ये हमको बहुत गहरे प्रश्न है। तो प्रेरणा इस बात से है कि आदमी अपने में स्वयं में विश्वास है ना, और बकायदा श्रेष्ठता का सम्मान है, प्रतिभा संपन्नता है, व्यक्तित्व संपन्नता है ना, और इसके कारण जो है सामाजिकता का निर्वाह है, तन मन धन का सदुपयोग हो रहा है भाई, और आदमी सुखी रहता है आखिरी मोमेंट तक, हमको तो कभी भी कोई दिक्कत दिखा नहीं, ठीक, इसी बात से प्रेरणा है। और प्रेरणा का वस्तु दूसरा क्या है, नहीं तो कुल मिलाकर वो उधर ही संबंध को हम देखते रहते हैं, मतलब डिपेंडेंसी जिस संबंध में हो ही ना उसकी, उस संबंध की बात कर रहे हैं। तो संबंध का ऑब्जेक्टिव है पूर्णता के अर्थ में, है ना, पूर्णता के लिए अनुबंध, और डिपेंडेंसी क्या है, पूर्णता नहीं हो पा रही यही डिपेंडेंसी है ना, हम समझदार नहीं हो पाए यही डिपेंडेंसी है। तो वो सोचिए वो संबंध का क्या जगह होता है जहां पर संबंध है लेकिन डिपेंडेंसी नहीं है, कभी सोचा है हमने जिंदगी में ये क्या संबंध होता है, सोच के देखिए, मेरे ख्याल से हमको अनुमान में नहीं आता है, अनुमान में नहीं आता है, इसीलिए तो बार बार पूछ रहे हैं कि ये क्या, जैसे ये बात तो बहुत बार हो चुकी है, आपने बात बहुत बार करी है। हाँ भैया जितनी है उतनी करता रहता हूँ। तो उसका अब ये कहाँ जाकर टिकेगा ना, अगर ये संबंध संवेदनशीलता में नहीं है तब ये संबंध कहाँ जाकर टिका, अभी व्यवस्था के अर्थ में टिकेगा ना, इसके अलावा टिकेगा नहीं, तो व्यवस्था के अर्थ में संबंध तो अब वो अभी उसकी अपेक्षा है खाली, न्याय की अपेक्षा, व्यवस्था की अपेक्षा के अर्थ में अभी हम जो कुछ काम कर रहे हैं उस अपेक्षा में, उसको इससे ऊपर नीचे करना बेकार है, है ना। उन अपेक्षाओं को घटित करने के लिए अर्थ में संबंध है, ठीक है ना। ये बात गया सेल उसका शायद। तो व्यवस्था के अर्थ में, न्याय के अर्थ में, उन अपेक्षाओं के अर्थ में अब संबंध को हम देख रहे हैं, है ना। तो ये जैसे कहना होता है कि जो भी एफर्ट डालना है वो सामाजिक स्तर पर डालना है और सामाजिक स्तर से वो एफर्ट लौटना है, तो इसका इसका जो जीता जागता स्वरूप होगा जी भाई, वो क्या होगा? वो मतलब क्या हम अपन लोग सब एक मैकेनिकल वे में कोई कोई काम में लगे हुए होंगे और उस काम से लोगों को ट्रेनिंग हो रही होगी, शिक्षा हो रही होगी और भरण पोषण हो रहा होगा, या मैकेनिकल तो हम लगे हुए थे, अभी ये समझ में आना चाहिए किसी विचार के साथ हम काम कर रहे हैं। जैसे आप ही हो, आप अपने उदाहरण लाओगे तो कहाँ पहुंचेगी बात, कि आप किसी विचार के साथ आप खड़े होगे कि हम मेरे को अभी ये करना है, अभी ये आपका कार्यक्रम है या नहीं है उसको आपको समझना पड़ेगा, है ना। जुड़े कहीं से भी हो, कैसा भी मोटिवेशन रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर आदमी अपनी अपनी स्थिति के अनुसार मोटिवेट होता है, लेकिन उसको फाइनली आना तो उसी जगह है जहाँ जागृति कर रहा है। तो यदि ये समझ में आए कि ये सारा कार्यक्रम आपका अपना है भाई, है ना, और इस अर्थ में हम जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं, उस अर्थ में अभी न्याय घटित हो उसके स्वरूप में संबंध को पहचानते हैं, ठीक, और पहचानने का प्रयास करते हैं बल्कि ये कहा जाए, तो ये एक अलग जगह पे चला गया। यहाँ पर ये मैकेनिकल नहीं है, लेकिन यहाँ रोते गाता भी नहीं है ये। अभी हमारे अंदर क्या है कि हम थोड़ा बैठ के मिल बैठ के रो लें भैया, संबंध इसीलिए चाहिए हमको। सच्ची बात कहो तो संबंध का मतलब अभी इतना ही है कि कोई तो समय निकालो या जहाँ बैठ के थोड़ा अपन कमियां निकालें और थोड़ा गीले सिक्वे दूर करें, रोएं गाएं, है ना। अभी अपने पास इसका टाइम नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम एक न्याय की अपेक्षा में व्यवस्था के अर्थ में संबंध को पहचानते हुए और जागृत मानव के आचरण को अनुकरण करते हुए अपन चल रहे हैं, ठीक है। बात इस बीच में क्या हो रहा है, अपने में योग्यताओं का बढ़ोतरी हो रही है। तो अब ये मैकेनिकल है क्या? मैकेनिकल तो तब बना जब विचार का पक्ष पूरा नहीं है और कोई दो चार बात सुन के अपन चल दिए तो मैकेनिकल हो जाएगा, फिर तो भारी पड़ने लगेगा। जैसे अभी आप जा रहे हो और झाड़ लगा रहे हो भैया, तो ऐसे झाड़ पहले भी कई बार लगा चुके आप, कौन सा झाड़ आपके, तो झाड़ फल भी देने लगे, आप दोबारा लगा रहे हैं आप। तो यदि सिर्फ झाड़ लगा रहे हो तो वापिस मैकेनिकल हो गया, और यदि विचार पूर्वक कोई काम हो रहा है तो अब वहां से अपन कनेक्टेड है, हमारे को जो समझ में आया उसको हम प्रमाणित कर रहे हैं, है ना, और अपेक्षा न्याय की है, है ना, प्रिय हित लाभ की अपेक्षा भी नहीं बची, तो न्याय घटित हो इस अपेक्षा में काम कर रहे हैं भैया। अनुकरण किसका कर रहे हैं? जो न्यायपूर्वक जीता है, तो न्यायपूर्वक जीने वाले व्यक्ति का अनुकरण करते हुए अपन न्याय की अपेक्षा पे काम कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो गया इसमें? अब इसमें उस प्रकार के रिलेशन तो नहीं है जिस प्रकार के पहले हुआ करते थे, और उस प्रकार के भी नहीं है जिसको आप फाइनल डेस्टिनेशन देखना चाहते हैं, क्योंकि फाइनल तो वो है ना, क्योंकि वो तो समझना पड़ेगा कि यदि संबंध उस जगह पर जाकर जहाँ पर कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं है तो वो संबंध कैसे होते होंगे, उसको अनुमान में लाने की जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है, ठीक है ना। ये बात अनुमान में आता नहीं है, क्योंकि हमने वही उसी प्रकार से हम जिए हैं, देखे हैं हमने उस प्रकार की मित्रता, उस प्रकार के मेल मिलाप, है ना, हमको लगता है उससे कुछ चीजें आगे बढ़ जाएंगे, उससे आगे बढ़ती नहीं है, या बढ़ती होंगी, वहां कहीं मना नहीं कर रहे हैं वो, उसकी यहाँ बात नहीं हो रही है। हमने तो कभी देखा नहीं इस प्रकार का, मतलब हमारे दृष्टिकोण में कहीं दूर दूर तक नागराज जी को जितना भी समझ पाए उसमें कहीं पर भी हमको तो ऐसा दिखा नहीं इस तरह का कोई संबंध। भैया एक तरफ तो ये बात हो रही है कि आइसोलेशन में कुछ होगा नहीं, हाँ जी, और एक तरफ आप कह रहे हो कि डिपेंडेंट भी नहीं होना है, हाँ वही तो कह रहे हैं, ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो गया मामला? वही ना, सबके साथ निर्वृत पूर्वक जीते हुए, ये तो ऐसी बैलेंसिंग जगह आ गई ना जहाँ पर आइसोलेशन भी नहीं है, जहाँ पर डिपेंडेंसी भी नहीं है। गले उतारो ना, क्योंकि अपन ने क्या देखा है, अपने संबंध, बच्चे ने फोन किया मम्मी तुम क्या चले गए, हमारा तो दिन खराब हो गया, आह कितना अच्छा संबंध है ना, तृप्ति होती है हमको यार कि हम भी कोई आदमी काम के हैं। वो बेटा ये बोलते मम्मी आप बहुत अच्छे रहे, हम बहुत खुश रहे यहाँ पे, तो अंदर से हालत सूख जाता अपने, ये कैसा हो गया, मेरे बिना कैसे सुखी रह गए, ऐसा भी नहीं होता। चलो तो ये हमको समझना पड़ेगा हेलो कि आइसोलेशन में हम है क्या। तो आइसोलेशन की बात नहीं हो रही है, हम सबके साथ हैं। साथ होने का मतलब डिपेंड है क्या, तो ये भी नहीं कह रहे हैं। जैसे व्यापक और प्रकृति साथ साथ हैं, डिपेंड है क्या, डिपेंड नहीं है। हर एक इकाई की उपयोगिता है, हर एक इकाई की उपयोगिता है और वो दूसरी इकाई के साथ पूरक है। पूरकता के साथ उपयोगिता नहीं होता, उपयोगिता के आधार पर पूरकता। तो उपयोगिता के साथ है, पूरकता की विधि से ये संबंध का स्वरूप बनता है। अब ये सब क्या है, उपयोगिता पूरकता, ये उपयोगिता पूरकता मिलकर एक व्यवस्था है। तो मानव मानव में संबंध, मानव की उपयोगिता समाधान पूर्वक है, ऐसे समाधान पूर्वक उपयोगिता को पहचानते हुए हम पूरकता का निर्वाह करते हैं। उपयोगी पूरक होने से हम भी व्यवस्था में जीते हैं। तो हमारा सबका संबंध व्यवस्था के अर्थ में संबंध है ना। सम्मानजनक तो उतना ही है, सम्मानजनक संबंध इतना ही है, विश्वासजनक संबंध इतना ही है, स्नेहपूर्वक संबंध का मतलब ही इतना सा है, स्नेहपूर्वक संबंध का मतलब इतना सा ही है। अभी क्या हो गया, जिसको हम अपना मानते हैं, देखो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन कर दूंगा, शायद उससे बात पूरी हो जाएगी। किधर गया, हालांकि ये सब शिविरों की प्रेजेंटेशन ही तो आपने सुने ही है, लेकिन यहाँ पर इसको समझना जरूरी है। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिपेंडेंसी का है अभी, और इमोशनल डिपेंडेंसी को तो हमने बड़ी चीज माना हुआ है। इमोशनल डिपेंडेंसी कोई इमोशन कहते हैं अभी, जिसको आप कह रहे हैं कि मैं पत्थर नहीं हूं या पत्थर होना या नहीं होना, उसका मतलब इतना है कि इमोशनली कहीं तो डिपेंड हो यार, तुम तो इमोशनली भी कहीं डिपेंड नहीं हो, एकदम निकल के सब भग जा रहे हो, है ना। ये बात समझ में है ना। तो अभी सारे रिश्ते तो डिपेंडेंसी के अर्थ में ही है, जबकि हम क्या कह रहे हैं, एक बालक को देखो तो क्या करता है, कोई बालक जो है वो माँ को अपना मानता है, फिर वो अपनापन का विस्तार करना चाहता है, लेकिन माँ को अपना मानता है तो कुछ पराया रहता ही है। फिर जितना अपनापन का विस्तार करता है उतना पराया कुछ न कुछ बचा रहता है। अभी देखिए अपनापन का एक एक कई तरह की भाषा बना सकते हैं। अपनापन का इतना विस्तार कर लो कि पूरी धरती अपनी हो जाए, एक उदाहरण के लिए अपनापन का इतना विस्तार होगा धरती मेरी होगी, तो पराया कितना हो गया, पराया कितना हो गया, जीरो। जब पराया जीरो हो गया तो अपना कितना हो गया, ये बात फंसती नहीं है, ये नहीं फंसती है, क्योंकि अपने में तो संबंध नजर आता हमको। जबकि यहाँ पहले दिन से कह रहे हैं अपना पराया से मुक्त होके संबंध, ये इसके लिए हम तैयार होना पड़ेगा हमको। उसके बाद संबंध निरंतर है, उसके बाद कह रहे हैं संबंध निरंतर है, अब मानसिकता में कोई दूरी नहीं है, है ना। तो भाषा कैसे बना दो, बेसिकली तो अपना पराया से मुक्ति चाहिए। ये अपना जो माँ उसकी अपनी है, कितना डिपेंडेंसी है उसको, माँ के ऊपर डिपेंडेंसी है या नहीं है, है ना। और माँ क्या चाहती है, बच्चा स्वयं जिम्मेदार हो जाए, समझदार हो जाए, है ना। तो बच्चे की जो कामना है वो मेरी माँ मेरे पास ही रहे 24 घंटे, माँ की कामना है कि बच्चा योग्य हो जाए, ये है कि नहीं दोनों में। तो देखेंगे तो योग्यता के अर्थ में हम संबंध को पहचान रहे इनिशियली, तो योग्यताओं के अर्थ में कि यार एक आदमी एक जीवन जो है अस्तित्व में जीवन है महाराज, और वो जड़ परमाणु से चैतन्य हो गया, अब वो अपने एक एक मतलब देखेंगे तो सअस्तित्व पूर्वक जीने की एक यात्रा है जिसमें हम सब साथ साथ हैं, लेकिन साथ साथ होने का मतलब अर्थ है सिर्फ पूर्णता के अर्थ में है, है ना। ऐसी पूर्णताओं को पहचान जाए, अपना पराय से मुक्ति, है ना। तो इसमें इसको कैसे सेट करेंगे, जो क्या मन का जो सदुपयोग है वो विश्वास संबंधों में विश्वास निर्वाह निरंतरता, वही ना भैया। एक अच्छी निश्चित दूरी में आने पर संबंधों में विश्वास निर्वाह हो रहा है, ये जब तक अपना और पराया का सीमा डिपेंडेंसी है तो उसमें अच्छी निश्चित दूरी नहीं पहचान रहे। वो अच्छी निश्चित दूरी कहाँ है, व्यवस्था में भागीदारी है, है ना। तो माना जाती है जिस प्रकार से संबंध को पहचानी है, जब ये संबंध शब्द सुनते हैं तो हमको लगता है वही सब कह रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। एक थोड़ा और हायर लेवल पे जाके बात हो रही है, जहाँ पर एक अच्छी दूरी, भैया आप पति पत्नी आपके बीच में कितनी अच्छी दूरी हो कि आपको सोचने समझने का अधिकार, आपको सोचने समझने का अधिकार, आप अपने निर्णय पूर्वक व्यवस्था में भागीदार, आप अपने निर्णय पूर्वक व्यवस्था में भागीदार, और ये व्यवस्था में न्याय घटित होने से दोनों में उसका, दोनों में उसका तृप्ति है। जब तक न्याय घटित नहीं हुआ, न्याय की अपेक्षा है, तो न्याय की अपेक्षा में वो तृप्ति का अभाव हो सकता है, न्याय की अपेक्षा में तृप्ति का अभाव हो सकता है। अलीना, ये बात समझ में आई? तो इसको तो अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि इसमें डिपेंडेंसी तो नहीं है, और फिर उसके बाद भी आदमी सुखी, वही तो प्रेरणा है। और प्रेरणा क्या है, नागराज जी के मिलकर क्या प्रेरणा होता है यार? डिपेंडेंसी जरा से भी नहीं और आदमी खुश रहता है, थाट से रहते हैं, आओ तो ठीक, नहीं आओ तो कोई ठीक नहीं, आप याद नहीं करो तो कोई याद ही ना करे, फोन ही लगा दो ठीक, अब ऐसा लगे तो संबंध ही नहीं है ठीक। तो संबंध के अलग एंगल से देखे जा रहे हैं, और वो काफी सुंदर जगह है जिसमें अभी हमारे को नहीं बनता है, आगे चल के बने, संभावना को रखो। लेकिन ये तो तय है कि जिस प्रकार से हमारे में अपेक्षा है उस प्रकार से तो नहीं है, है ना? अब जैसे ये लड़का ही बैठा है, अभी इसमें आशा है, हमारे में संभावना है, तो संबंध का उसको फीलिंग आता है। लेकिन अब इसके पास बैठ के मैं तो कभी रोता नहीं हूँ, ना इसको रोने की जगह देने वाला हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं था। अब ये एक दिन इसमें संभावना खड़ी हो जाए, ये तो संबंध है यार, ये खुद अपने में संभावना देख लेगा, मेरे में है दम, कुछ मैं कर सकता हूँ, तो अब ये संबंध सफर होने लगा, है ना? अब इसको ये वो तो दिखा नहीं, अब ये पास मेरे पास बैठा रहना चाहता हूँ 24 घंटे, उससे क्या उपलब्धि होने वाली, कैसे डिपेंडेंसी हो रही, नहीं रहेगा भैया, क्या करेंगे भैया? देखो हर आदमी अपने में है ना स्वावलंबन पूर्वक सम्मान पूर्वक जीना चाहता है, कोई दिन कोई समय तक की बात है, जब तक उसको नहीं ठीक से पता चले कुछ रहेगा तब तक के लिए रहेंगे, पर मतलब क्या दिक्कत है, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। तो समझने समझाने के अर्थ में संबंध की पहचान होनी होनी है शिक्षा विधि से, ये बात समझ में आ गई? अपना पराया से मुक्त होना है या नहीं होना है इसको देख लो, क्योंकि अपना ही संबंध लगता है, पराया तो संबंध लगता ही नहीं है, ये तो अपना भी चला गया महाराज, अब क्या करोगे आप? अरे भाई ये कहा, बालक अपनी माँ को अपना मानता है, बाकी पराया मानता है, जैसे को बोलते जरा बेटा तो नहीं जाता वहाँ ठीक, उम्र बढ़ने से घर को अपना मानता है, फिर पूरे मोहल्ले को मानना चाहते हैं, तो अपनेपन का विस्तार करना चाहता है या नहीं चाहता है? उसका जो अपनापन का एरिया है उसको फैलाना चाहता है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यदि अपनापन पूरा धरती की सीमा तक चला जाए तो क्या होगा, पराया कोई बचेगा? जब पराया कोई नहीं बचेगा तो अपना कौन बचा, क्योंकि सारा पराया की सीमा से तो अपना तय हो रहा था, सारे पराया की सीमा से अपना तय हो रहा था, हैं? सारे अपने हो गए या अपना पराया के विलय हो गया, दोनों बातें एक ही कह दो, उसका मतलब तो ये हुआ ना, अब अपना पराया का मामला नहीं है, जीवन जीवन का संबंध, व्यवस्था के अर्थ में संबंध, क्या अपना क्या पराया, अब आ गया नियम पूर्वक, यदि संबंध को अब डील करना तो कैसे, क्या अपना पराया भाई? ये जैसे घर हम ईंट से बनाते, कौन सी ईंट अपनी, कौन सी पराई, है ना? उसमें तो अपना पराया नहीं लगाते अपन, घर में अपना पराया जरूर लगाते हैं। इसी विधि से मानव मानव के साथ अपना पराये से दीवार से थोड़ा आगे बढ़ने की बात बनी, ऐसे लगेगा जैसे यहाँ लग रहा है आपको, यहाँ अपना पराया नहीं, आपको अच्छा लगता है, या जब आते हो आपको लगता है ये मेरा घर है, ऐसा आपको लगता है, जबकि हम तो कोई आपको घर जैसी सुविधा दे नहीं रहे हैं, क्योंकि आपके साथ पराया बन का व्यवहार नहीं हो रहा है, आपको अच्छा ही लग रहा है। लेकिन अभी उतनी जागृति हमारी कि हमारे साथ पराया बन का व्यवहार नहीं हुआ तो हमको अच्छा लगता है ठीक, एक समय के बाद आएगा कि ऐसा कोई आपको अपना मान के व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अब नियम से व्यवहार हो रहा है ना, वो प्रसन्नता हमारे घर में रहती है, अभी वो रहती है भैया, वो सोचे कि क्या अपना हो रहा है वहाँ पे, कुछ खास अपना होता है वहाँ पे बताना जरा, ऊपर रहती है होता है कुछ कुछ हो रहा है, देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। हाँ जी भैया, माइक माइक। अपना पढ़ाई को मैंने जैसे देख रहे थे, लेकिन उसी मोमेंट में आपने बोल ही दिया, तब भी मैंने बोल देता क्योंकि हमको दिखाई दे रहा था जो अपना पढ़ाई से मुक्त होना, हम ऐसे देख रहे थे यूनिवर्सल, उसका जो डेफिनेशन है सार्वभौमिक सर्वकालीन सर्वव्यक्तिक, सर्वव्यक्तिक होने के लिए अपना पढ़ाई से मुक्त होना जरूरी है, मतलब सर्वव्यक्तिक मतलब, तो यूनिवर्सल का डेफिनेशन में आ ही रहा है जो अपना पढ़ाई से मुक्त होना। ठीक बात, आपने बोल दिया। कैसे लगता है कि हमको कि जो हमने बच्चे हमारे साथ पैदा हुए उनको आप उतना टेक केयर? वही ना, देखो आपके घर में आप बच्चे को पैदा करते हो, उसको अपना मानते हो, उसकी शादी होती है, बहू आती है, उसको आप अपना नहीं मान पाते हो क्योंकि वो अपनी है ही नहीं, और यही सब प्रॉब्लम है ना। उसको आप पराया मानते हो और इसको अपना मानते रहते हो, दोनों एक साथ रहते हैं, उनका घर बनने वाला है, एक आपका अपना और एक आप एक आपका पराया, दोनों मिलके वहां रह रहे हैं। आप सोचो आपके तो बिल्कुल छाती में मूंग दली जाएगी ना कि मेरा अपना जो है वो पराया के साथ रह रहा है। नहीं तो ऐसा तो नहीं लगता, ऐसे होता और कैसे होता है। नहीं तो जब शादी करते हैं तो फिर अपना मानते हैं ना, तो तभी तो करते हैं शादी, नहीं तो क्यों करें। वही ना, मानना पड़ता है ना उसको। हाँ तो क्यों नहीं, क्यों माने फिर जब? अरे आप मानते हो, आन दो पूछेंगे एक बार, पूछ लेना उसने क्या बात है, अभी फोन करके पूछो। हाँ पूछ लेंगे। देखो दीदी, बिना न्याय पूर्वक जिए कोई आदमी के संबंध में तृप्त हो जाए इसका कोई जगह नहीं है, ये सब भ्रम हमने बना कर रखे हैं। अगर ये अभी भी समीक्षा नहीं कर पाओ तो हो गया भला हो। जब तक आदमी में न्यायपूर्वक जीने की योग्यता नहीं आ जाएगी, अपना पराया से मुक्त होकर जीना ही न्याय है। आप खुद ही बोलते हो अपना पराया नहीं होना चाहिए। सरकार अपना पराया करे आपको अच्छा लगता है? हाँ या ना, बोलो जल्दी माइक पे। सरकार अपना पराया करे अच्छा लगता है? कौन सी सरकार इसमें आ गई बीच में? अपना पराया कोई भी सरकार, जो सरकारी अधिकारी वहाँ बैठ के पोस्ट पे अपना पराया करेगा अच्छा लगता है आपको? रेलवे डिपार्टमेंट अपने पराया करे वहाँ टिकट देने में आपको अच्छा लगता है? वहाँ क्यों अच्छा लगेगा भाई? वहाँ नहीं लगेगा, घर में अच्छा लगेगा। इसी का तो नाम है प्रिय। प्रिय ये अपना पराया कहाँ से आ गया? प्रिय, जिसको अपन ने प्रिय मान लिया। हो सकता है आपने अपनी भाई को, बहू को प्रिय मान लो, ऐसा नहीं कि लोग नहीं मानते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें न्याय की दृष्टि आ गई। वो तो हो सकता है कि नहीं। हाँ तो वो प्रिय विधि से भी कहीं भी होता है, लड़के से अच्छी तो लड़की निकल गई। नहीं तो ये वाली चीज कैसे होगी जो मैं ये कह रही हूँ कि जो ह्यूमन रिलेशन है वो मतलब कैसे चला जाएगा ऐसे कि मतलब कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा, कुछ ऐसा कैसे होगा? दीदी यही तो विशालता है मानव के जीने की, विशालता है ना। है? हम मान सोच ले, ऐसे सोचने से हो थोड़ी ना जाती है, ये मैं कह रही हूँ। कहाँ कठिन हो गया? अभी आप यहाँ जी देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? यहाँ कोई अपना पराया का डेफिनेशन है क्या? ये हमारी दीदी आगे बैठी है, जैसे इनसे बात होती है वैसे ही वो पीछे दीदी खड़ी है, वो प्रीति दीदी खड़ी है, इनसे वैसे बात होती है। पर फिर भी कोई सॉफ्ट कॉर्नर तो रहता ही है ना, ऐसे थोड़ी ना कि बिल्कुल नहीं। उसको अन्याय कहते हैं? कहते हो भले अन्याय, फिर चाहे तो वही तो कहते रहो अन्याय, हम तो करेंगे आप, तो वही तो बात होती है। और सबके साथ सॉफ्ट कॉर्नर का मतलब क्या निकलता है भाई? उसके साथ भी मतलब ये नहीं करेंगे कि किसी दूसरे के संग कुछ गलत करने नहीं जा रहे, पर अपने वाले के संग मतलब ये तो करेंगे ना कि उसका ध्यान रखें, समझे उसको। दीदी देखो, एक परिवार में क्या सही है क्या गलत वो आप तय करो। न्याय में कह रहे हैं उभय पक्षता, अपना पराया से मुक्त होना ही उभय पक्ष है। अन्याय को कह रहे हैं कि अपना पराया, अभी इसको हाँ या ना बोलो, कुछ तो बोलो। अन्याय बराबर अपना पराया, हाँ या ना? डेफिनेशन पे तो नहीं लगेगा ना, अब आपके जीने पे लगेगा ना खाली। अब डेफिनेशन पे क्वेश्चन नहीं लग सकता, नहीं लग सकता। तो डेफिनेशन आप किस पे क्वेश्चन लगेगा? तो अभी डेफिनेशन आपके जीने पे लगेगा, तो वही तो कर रहे हैं हम यहाँ बैठ। तो या तो इस डेफिनेशन को स्वीकार करें, मतलब डेफिनेशन माने इसे। आप बताओ, आप तय करो ना कि ठीक डेफिनेशन है या नहीं है, आप बताओ। तो या तो डेफिनेशन पे प्रश्न लगाऊंगा या आपके जीने पे लगाऊंगा, बताओ किस पे लगाना है। अब वही फिर अपन नॉर्म्स नीचे लाएंगे, क्योंकि हमारे को दिक्कत हो रही है इससे, तो अब नॉर्म्स बदलो। अगर एक जगह भी इसमें बदलाव करने जाओगी तो पूरा दर्शन वही कभी खड़ा पाए जाएंगे, अपन जी चेतना में खड़े हुए पाए जाएंगे। एक ही लाइन में तो एक उत्तर हो रहा है, यहाँ पर जितनी लाइनें कही जा रही है वो सब एक एक एक लाइन अपने आप में पर्याप्त है। इसमें बहुत सारा अलग अलग नहीं है, जिसको हम विचार कह रहे हैं ना, हमको लगता है बहुत सारी चीजों को मिलकर बनता है। ऐसा क्या मतलब, ऐसा होगा कि क्या होगा मतलब? आप देखिए, स्वधन पूर्वक जीने को भी कह रहे हैं भाई, अगर आपके सामने तीन चार बच्चे बैठे हैं, हाँ, तो अब आप अपने बच्चे को रोटी पहले खिलाओ तो हो क्या रपड़ा यार, सारे बच्चे को रोटी खिलाओ ना, कैसे खिलाओ भाई, हाथ तो एक ही है। अरे वो अपने हाथ से खाएगा, आपके हाथ से खाएगा? अरे हमें खिलाना है तो क्या होगा, हमें क्यों खिलाना है, उसके हाथ भी मिलेगा। अरे छोटा बच्चा मान लीजिए, तो सबको खिला देंगे, एक ही बार सबको खिला देंगे, क्या दिक्कत हो रही है। अब कोई ना कोई क्रम भी होगा उसमें, पता चलेगा कि वो वहीं पहुंच गया। भैया एक संस्मरण है बाबा जी का। हाँ बहुत अच्छा, जो अंजनी भैया ने बताया था। तो अंजनी भैया को वो मतलब अंजनी भैया अटे का क्या समझे, बेटे मानते थे या फिर जो भी था उनके रिलेशनशिप। एक अंजनी भैया है थे मतलब रायपुर से, तो बोले ऐसे बाबा जी बैठे थे और मैंने उनको ऐसे मतलब क्या कहे उसको लपेट लिया, हग कर लिया, बोले मैं तो आपका बेटा हूँ। तो जैसे अपन कॉकरोच को ऐसे हटाते ना, सभी मेरे बेटे हैं। उसके पहले की भी एक और कहानी है, बाबा जी के साथ कभी भी जैसे हम भी गए कहीं गाड़ी चला के कहीं जाके मिलना है तो बाबा जी बताएंगे मैं नागराज है ना, सब बताएंगे थोड़े से ये मेरा बेटा अजय ऐसा बताएंगे, ठीक तो बड़े होंगे। तीसरे दिन पता लगा कि वो कोई दूसरा गया तो उसके साथ वो उसके साथ भी ऐसे बोलेंगे है ना। अब इसमें तो यही हुआ कि जो उसको पहले बताया था वो तो है ना अटैक में आ गया कि यार ये कल से आया हुआ आदमी, मैं तो पता नहीं क्या क्या किया इनके साथ, इतना सब लगाया और ये कल का आने वाला बेटा उनके लिए है ना। तो उसके लिए फिर वो उसके बाद की घटना है ये कि जब ज्यादा हो गया ऐसा लग रहा है अपना जैसा हो गया, तो भैया ठीक है यार सभी हमारे बेटे चलो साइड में जा है ना। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये समझ में नहीं आता है, ये समझ में नहीं आता कि अपना पराये के बाद ही स्वतंत्रता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब मानव जब जागृत हो जाता है तब वो सह अस्तित्व को देखता है, तो उसके लिए सब जीवन ही है, मतलब कोई रिलेशन का नाम है, मानव संबंध की पहचान, संबंध की पहचान है ना, उसके साथ जो जरूरी है वो निर्वाह करना, उसमें अपना पराया का अलग अलग कैटेगरी थोड़ी ना। एक ट्रेन में बैठ के देख रहे हैं सह अस्तित्व को, बिल्कुल ठीक बात, इस टाइप का एटीट्यूड हो जाता है, सहअस्तित्व हो गया ना वहाँ पर। हाँ तो कोई भाई बहन ऐसे कोई बात नहीं, मेरे मुझे ऐसा लगता है। हाँ भाई बहन है ना मतलब, लेकिन उसका स्वरूप क्या है, अपना पराया से मुक्त शारीरिक नहीं, तो भाई बहन है शारीरिक नहीं, जीवन हम लोग यहाँ जो भी काम कर पा रहे हैं उसमें अपना पराये की सीमा से मुक्त हुए बिना एक दिन नहीं चलता है कार्यक्रम, एक दिन भी नहीं चलेगा ये संस्थान एक दिन भी है ना, क्योंकि मॉडल ऐसा नहीं है जिसमें अपना पराया करके आप चला ले जाओगे, बाकी लोग चलाते रहते हैं, बाकी सब चलाते रहते हैं, वो चलता रहेगा लेकिन जो भी जिम्मेदारी लेगा उसकी तरफ से एक दिन भी नहीं चल सकता है ना। बाकी अपनी अपनी योग्यता, मैं और मेरी वॉशिंग मशीन, मैं और मेरी कार, मैं और मेरा मिक्सर, चलता रहता है उनका कार्यक्रम है ना, तो चलता रहे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन क्योंकि जिम्मेदारी की जगह में आया नहीं है तो चलेगा जब तक, अगर वो खुद जिम्मेदारी जगह में आएंगे उस दिन के बाद तो नहीं चलेगा, चलना ही नहीं, क्योंकि लोग भी माफ इसलिए कर देते कि भाई आप जिम्मेदार नहीं हो तो छोड़ देते हैं, नहीं तो अपेक्षा आपकी इतनी है कि अपना पराया नहीं हो भाई, आप सबकी अपेक्षा ही, आपको अच्छा क्या लगता है यहाँ पे आके, यहाँ क्या चीज अच्छी लग जाती है, क्या इतना अच्छा खाने को नहीं मिला कभी, क्या गाय का दूध नहीं मिला, क्या हमको ऐसी हवा नहीं मिली, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे को जो कुछ भी छूता है भाई वो केवल ये छूता है यार इस जगह पे अपना पराया जैसा कुछ कैटेगरी नहीं है, कोई विशेष कैटेगरी, कोई सामान्य कैटेगरी नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि कोई बच्चा नाराज है तो उसके लिए अलग तरह का ध्यान देने की बात, कोई बुजुर्ग नाराज उसका अलग तरह के ध्यान देने की बात, कोई रोगी हो उसका अलग तरह के ध्यान दे, वो कैटेगरी थोड़ी है, वो तो उस समय की स्थिति परिस्थिति के आधार पर है। तो यदि उसको भी कोई कैटेगरी बनाता है तो परेशानी होता है ना। तो वो कैटेगरी जैसे ही हमारे अंदर बनेगा, मानव मानव जाति में कैटेगरी बना तो मतलब दिक्कत आना शुरू हो गई। कितना टाइम हो गया, 9:40 हो गया, ये बात समझ में आई। तो ये बात बहुत बढ़िया से बैठना है, ये जो किशन भैया ने बात निकाली, भैया ये बहुत सुंदर संबंध है ना, इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है, बल्कि सबकी डिपेंडेंसी खत्म हो रही है। जैसे आज हम यहाँ पर हैं, कल को नहीं रहने वाले तो भी काम ऐसे चलने वाला है, ये हमको पक्का भरोसा है। तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कोई ना कोई जिम्मेदारी इसमें खड़ा हो गया होगा, कोई ना कोई जिम्मेदारी वो अपना पराया से मुक्त होकर लेके चलेगा चलेगा, वो कार्यक्रम आगे बढ़ने वाला रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जो छू गया वो तो आदमी उसको पकड़ ही लेगा, वो तो जिसको छुआ होगा। मुझे लगता है कि ये बात सही है कि भ्रमित मानव की कल्पना में इस तरह का संबंध नहीं आता है ना, कहीं ना कहीं आश्रय देना या लेना के अर्थ में संबंध, क्योंकि अभी तो स्वभाव नहीं है तो अभाव है, अभाव ने अभाव में क्या कर रहे हैं, दीनता इन तक क्रूरता ही कुल मिला के है ना। तो या तो आश्रय हमको चाहिए है ना, या आश्रय हमको देना है लोगों को, ये वाला बना लेता है। भैया जो संपर्क हम बोलते हैं रिलेशन, वो छोड़ने के बाद संबंध होता है ऐसा कुछ? हाँ, नहीं देखिए, संबंध और संपर्क में एक डेफिनेशन है यहाँ पर। जब तक लक्ष्य एक नहीं है तो वो संपर्क है। लक्ष्य से आगे अपेक्षा और जोड़ना चाहिए, लक्ष्य के बाद अपेक्षा है, अपेक्षाओं का ध्रुवीकरण हो गया तो संबंध हो गया, कन्वर्टेड हो गया संबंध में। हाँ, और अपेक्षाएं ओपन है, अभी फ्रिज नहीं हुई दोनों की, सहमति नहीं बनी, तो वो संपर्क है। तो अभी हम संपर्क में जी रहे हैं, जिसको हम रिलेशन कह रहे हैं वो भी संपर्क ही है अभी तो। हाँ। यहाँ पर एक रिलेशन है, अलग जगह पे कह रहे हैं। जैसे एक व्यवहार को कैसे हम देखे, व्यवहार कुछ का कुछ निकला ना, ये व्यवहार तो वहन करने की क्रिया है। ठीक इसी प्रकार से संबंध जो है वो पूरा होने की बात है। तो समझने वाले का समझाने वाले के साथ जो संबंध है वो मेरी अपनी यात्रा के लिए, भैया मुझे पूरा होने के अर्थ में संबंध है, और फिर कृतज्ञता भी है, और डिपेंडेंसी कुछ नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, और उसके बाद कृतज्ञता है। कभी सोच सकते हैं इसको? अभी तो कृतज्ञता डिपेंडेंसी से जुड़ा हुआ है। जैसे नागराज जी के शरीर शांत हो तो मैं तो वहीं था, हम पहुंच गए थे, लेकिन हमारे को, मैं देख रहा था कि हम पत्थर हो गए क्या, हमको कोई रोना नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है ना, कुछ भी नहीं, तो क्या हो गया ऐसा, क्या जानबूझ के अपन बैठे के नहीं रोना नहीं है, ऐसा कुछ मैं देखा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। क्यों हो रहा था ऐसा? पर्याप्त कृतज्ञता होने के बावजूद भी ऐसा दुख नहीं है, क्यों? क्योंकि डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि उसके पहले 3-4-5 साल में इस प्रकार से हमने वेरीफाई कर लिया कि जितना उनको समझ में आया, जो बोल रहे हैं उतना हमारे के उसके कुछ भाग में समझ में आया या नहीं आया, जिससे कि हम अपना काम चला सके। तो मुझे तो 3-4 साल पहले लग गया था कि अभी इस प्रकार की कोई डिपेंडेंसी अपनी नहीं है। और इसके साथ ये नहीं कि हमको कृतज्ञता नहीं है, आज भी हम दिन भर 100 बार गाना गाते रहते हैं ना, और ये कृतज्ञता के प्रमाण है कि इतने बार गाएंगे हम, लेकिन उसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं, इसको तो हमने देखा ही अच्छे से, कोई डिपेंडेंसी नहीं। डिपेंडेंसी होगा तो रोना आएगा आपको, डिपेंडेंसी नहीं है तो नहीं आएगा, खुशहाली की बात है। ये बात समझ में आती है? इसको हमने बहुत अच्छे से देख लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो अभाव ही नहीं है हमको भी चीज का, ऐसा लगे नहीं हमको यार बाबा जी चले गए, ऐसा नहीं लगता अभी तो, बाबा जी चले गए ऐसा हमको लगता ही नहीं। इसमें कुछ भी आदर्शवाद नहीं है, कुछ भी आस्था नहीं है, कुछ भी नहीं कह रहे ऐसा, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं कि चले गए, हमको लगता है हमारे साथ ही है यार, क्योंकि इतना तदाकार उसको कर लिया जाता है कि उसके बाद मानसिकता में दूरी खत्म हो गई तो चला कहाँ जाएगा आदमी, अस्तित्व में तो है ही ना। अब ये वो संबंध बन गया जहाँ पर कोई, ये नित्य संबंध है, इसका कभी भी मतलब खत्म होने वाला नहीं है, ये निरंतर हो गया अभी। और ऐसे हमारे सबके संबंध निरंतर होने, उसके बाद देखिए शरीर यात्रा चलती रहेंगी, ये संबंध बने रहने वाले, वेद इतनी तो कैपेसिटी, सब याद रहने वाले महाराज, कहाँ लगे। हाँ, इतनी तो कैपेसिटी भी नहीं है मनुष्य की है कि आप अपने हजारों लोगों को अपने मेमोरी में रख लोगे और संबंध रख लोगे। दीदी चलो अपना पराय करो, खुश रहो बस। और जैसे आपने बताया कि जैसे हमने बच्चे, हमने बोलना का बताओ अपने घर में कि मैं तो अपना पराय करूंगी अब आने के बाद, ये समझ में आया मुझे कि जो बच्चे हैं, जो अपने जैसे मान लीजिए यहाँ बच्चे हैं 15-20 बच्चे हैं, और आप ठीक है, आपने बोला कि अपना पराय से मुक्ति है, तो ये किशन भाई का बेटा और मेरा बेटा भी रहता है हमारे, ये बताएं कि हम दोनों के साथ में व्यवहार में क्या अंतर है, दोनों के बेटा व्यवहार में अंतर ही नहीं है। मैं अपनी बात कर रही हूँ, जैसे कि भाई अगर हम दोनों सबको बराबर समझ रहे हैं और मुझे कुछ बनाना पड़ जाए, बराबर समझने की बात नहीं दीदी, जिसको क्या अपना क्या चाहिए समझ रहे, तो उस संबंध की पहचान होना जरूरी है कि अब ये एक एक छोटी बेटी और एक देवव्रत है, और दोनों को बराबर समझना है क्या, ये कौन सी बात कर रहे हैं अपन भैया? उसकी एक अलग आवश्यकता है, इसकी एक अलग आवश्यकता है, वो संजू बेटी उसके उसकी अलग आवश्यकता है, तो इन सब की आवश्यकता की पूर्ति कैसे हो, क्या है वो आवश्यकता समझने के अर्थ में ये केवल, और सुविधा के अर्थ में, तो सुविधा का तो कुछ कुछ हो ही जा रहा है, अब बच गया समझने की आवश्यकता, तो उसको अपने को हर एक आदमी के साथ अलग अलग पहचानना पड़ेगा, ये कैटेगरी लगा लेंगे ये मेरा लड़का है और वो हमारी बहन नहीं। मेन तो हमारे को जब डीलिंग करने में तो मेन तो सुविधा की बात ही आती है कि अपना पराया हम सुविधा में ना कर देते हैं ना, अपना पराया सुविधा में करते हैं और अपना पराया के कारण सुविधा में अंतर करते हैं ना, तो ये वाली बात बनती है, तो वो कैसे सेटल होती है, होगी न्याय की अपेक्षा से भाई? अगर प्रैक्टिकल में कुछ ऐसा दिखता है कि हमारे भी आप थोड़े दिन और रहो, एक आध दिन ये 15-20 बच्चे हों यहाँ पे और फिर 60 बच्चे हैं। नहीं वो तो हैं 60 बच्चे है, तो भाई अब बच्चे कुछ डिमांड कर रहे हैं, कोई कुछ खाना चाह रहा हो, कोई कुछ खाना चाह रहा हो, हाँ तो कैसे संभव होगा उसमें फिर? क्या क्या संभव नहीं होगा भाई, जब ये मान लो कुछ खाने की डिमांड करेगा हमको समोसा खाना है तो 60 बच्चों को समोसा खिलाएंगे? एक ही वजह से 60 को नहीं, बाकी दो नहीं चाह रहे ना, तो जिसको खाना खा लेगा ये तो खा ही लेगा ना। तो हम अरे सबको समोसा खाने की मजबूरी है क्या? हम अगर प्रावधान करेंगे तो मतलब एक व्यक्ति सबकी इच्छा पूरी नहीं कर पाएगा, ये मेरा मतलब था कहने। तो वो भी तो करेगा अपनी इच्छा पूरी खुद ही, उसको इतना योग्य बनाया जाए कि वो अपनी इच्छा पूरी करे, ऐसा करेंगे नहीं करेंगे बताओ? तो वो तो बहुत लेटर स्टेज में करेगा ना, तो लेटर एज में करेगा। आज तो हम जो कर सकते करेंगे ना करेंगे, अभी हम क्या कर ले रहे हैं, सबके लिए समान डिजाइन बनाए या असमान डिजाइन बनाए आप ये बताओ? इसको समोसा खाना तो उसको नहीं खाना है क्या? उसको जलेबी खाना है तो कोई दिन समोसा बना देंगे, कोई दिन जलेबी बना देंगे, इसमें क्या दिक्कत हो गया? और क्या, और समोसा और जलेबी न्याय नहीं है? यही बात पहले दिन से कर रहे हैं अपन। इसमें नवनीता दीदी ने मैसेज किया है कि संबंध अंदर की बात है, खुद के अंदर अपेक्षा की बात है, ये दोनों तरफ से होना जरूरी नहीं है ना, एक तरफ से भी हो सकता है ना तो भी संबंध ही कहलाएगा क्या? क्वेश्चन मार्क। अंदर की बात तो डॉलर बनियान है, अब संबंध तो देखिए है ही, जो समझ गया वो उसको निभाता है ना, जो समझ गया वो जिम्मेदारी के साथ उसमें योग्यता आती है तो वो निभाता है, और फिर एक निभाता तो कईयों के लिए अवसर बनता है समझने समझाने का, उनमें से कोई न कोई तो समझ ही जाता है, फिर कोई न कोई जिम्मेदारी को निभाएगा आगे बढ़ेगा। हाँ उतने तो अटकता है, इसलिए तो इतने नाम खूनी ना खूनी निकाल के लाया था कि वहां से बाहर आए अपन, है ना, जाते ही नहीं क्योंकि देखा ही नहीं हमने, हमारे अंदर अभी तक वही अपेक्षा है कि कुछ अच्छा मेरे साथ हो जाए, मतलब जैसे मैं जो लोग एकदम वेलकम करें, आओ आओ जी, है ना, ये हो गया जी, वो हो गया, है ना, रोने लग जाए मेरे को देख के, ठीक, तो उसी को हम अच्छा संबंध मानते हैं। तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते हैं, मर जाएंगे तुम्हारे मरने के बाद, तो बहुत अच्छा लगता सुन के, एक्चुअली अच्छा लगता है यार, बढ़िया हो गया, उसकी नहीं हो रही है, उसकी नहीं हो रही है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी एक मिनट, एक थोड़ा सा एक एक्सरसाइज करें दो मिनट के लिए। 17 तारीख को कितने लोग जा रहे हैं? कोई नहीं जा रहा है, ठीक। 18 तारीख को कितने लोग जा रहे हैं? 18, 1, 2, 3, 4। 18 को कब जा रहे हैं? दोपहर तक जा रहे हैं या शाम को जा रहे हैं? दोपहर वाले कितने? दोपहर वाले 2 लोग, ओके, ठीक। आप भी जा रहे हैं? सुबह जा रही है, ठीक। 18 को जा रहे हैं तो हम लोग 17 की शाम को फीडबैक कर लेते हैं। आप पहले जा रहे हो और हाँ जी कहाँ कर रहे हैं ऐसा? कल क्या तारीख है? 16, एक दिनों बाद चले जाना, कुछ खास है? ठीक है, टिकट होगी तो क्या है, फिर से हो जाएगी, नहीं होगी, मेरा मतलब एक ही समय फीडबैक कर लेंगे जितने लोग बच्चे, बहुत सारे चले गए। आप बताओ आप कल कितने बजे जाएंगे? मैं ये जहाँ आई हूँ उसके बारे में ABCD नहीं जानती थी, उसके बारे में लड़का आता था या इग्नोर क्यों आता है ये भी नहीं जानती थी, पूछती थी तो बताते भी नहीं थे, मैं अपने लिए कुछ करने जा रहा हूँ ऐसे बोल के आते थे यहाँ। और इन्होंने 2-3 बार आया, परिचय किया, उसके बाद और ये अध्ययन के लिए आए, फिर बोलते हैं माँ मैं आपको नहीं समझा सकता, प्लीज आप मेरे साथ चलिए, आपको समझ आए ठीक है, नहीं समझ जाए तो आप वापस आ जाना, परिचय सम्मेलन कर लीजिए। उन्होंने लाया, मैं परिचय सम्मेलन में भाग ली, मैं बोली देख मेरे को समझ आया तो ठीक है, नहीं 2 दिन में वापस, ऐसे बोल के आई थी। यहाँ आई देखी ये सारे बात, कभी तो ऐसे सम्मेलन में आई नहीं थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा, परिचय करी, उसके बाद करने के बाद भैया से अनुरोध करी कि भैया मेरे को अध्ययन में बिठाया जाए, भैया बोले नहीं आप दूसरा करे नहीं है तो आप जैसे सीढ़ी पहला बार दूसरा जाते हैं उसके बाद तीसरा जाते हैं आप ऐसे कैसे आ सकती हैं आपको समझ नहीं आएगा। मैंने कहा भैया प्लीज मेरे को बैठने दीजिए। उस जिस दिन अध्ययन में बैठना था उस दिन फिर आग्रह करी भैया को, अभय भैया को, अजय भैया को कि भैया मेरे को बैठने दीजिए। फिर बोले ठीक है आप बैठ जाइए। मेरे को ये अध्ययन में बैठी हूँ तो मानव चेतना के बारे में जो भी बताया मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं वहाँ मैं ये सोच ली कि मेरे को यहाँ आना है। थैंक यू। सभी को नमस्कार। मैं जब यहाँ परिचय में आया था 3-4 दिन के बाद ही मुझे लग गया था कि इधर ही आना है और शायद ऐसा कि वो जो अभी भैया ने बताया अभी अध्ययन के दौरान ही बताया या शायद इसके पहले वाले परिचय में बताया कि जिनको जिस चीज़ की तलाश रहती है उस तक वो चीज़ पहुंच जाती है ऐसा कुछ उन्होंने बताया था तो शायद मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। आने से पहले मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था, एक तरह से विकल्प ढूंढ ही रहा था। सोचना ये था कि मैं अपने जो पैतृक गांव है वहाँ चला जाऊँगा और जॉब शिफ्ट कर लूँगा उधर और वहाँ कुछ खेती वगैरह करूँगा और जो भी अपने कल्पना में रहती है बातें। और यहाँ आने के बाद फिर लगा कि उसमें जितनी भी कमियाँ दिख रही थी वो यहाँ पे पूरी हो रही हैं। तो मेरा मन पहले से ही बन गया था परिचय के समय से ही, लेकिन मैंने अपना निर्णय उस समय नहीं दिया क्योंकि परिवार भी था, परिवार का निर्णय भी चाहिए होता है। तो जब मैं परिचय से यहाँ गया तो घर गया तो पूरे समय यही चलते रहता था कि मैं कैसे इनको शिविर तक लेके आऊँ और अगले शिविर का हमेशा वेट रहता था। बड़ी मुश्किल से फिर विकल्प तक का समय निकला, विकल्प में आया और समझ बनी और फिर ये इसके बाद का जो अभी मई का परिचय सम्मेलन और परिचय शिविर और फिर ये अध्ययन, इतने सारे शिविरों में जो मेरी पहले की मान्यताएं थी, पहले की जो बहुत सारी कमियां थी अपने बारे में, मैं जो सोचता था कि मैं मेरे में कुछ अच्छाइयां हैं इस तरीके का भाव और मेरे में कुछ बुराइयां हैं इस तरीके का भाव, ये दोनों चीज़ें मेरी यहाँ ख़त्म हुई। मैं ये समझ पाया कि जो मैं अच्छाइयां देख रहा हूँ वो भी भ्रमी था और जो बुराइयां देख रहा हूँ वो भी भ्रमी था। तो एक स्थिति ये बन रही है मेरी और जैसा कि मम्मी बता रही हैं कि उनका तो निर्णय है ही और मैं पहले से ही तैयार था यहाँ आने के लिए। अभी हम जा रहे हैं वापस तो उसका कारण ये है कि 17 से मुझको स्कूल ज्वाइन करना है। ज्वाइन इसलिए करना है कि छोड़ना है क्योंकि अभी तो वहाँ बताया नहीं कुछ भी तो एक हिसाब से मैं छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। कोई भी ऐसा क्लासरूम का बोर्ड नहीं लगेगा कि ये क्लास ज्ञान ये है या विवेक भी है या विज्ञान सी है जहाँ पे बच्चे जाके दो एकम दो दो दूनी चार पढ़ेंगे, बट उसकी जगह पे हम लोगों ने सारे प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए अलग अलग लैबोरेटरीज और लाइब्रेरीज लाइब्रेरी और हॉस्पिटल रख के रखा है विद्यालय में। तो हम लोग के विद्यालय में एक हॉस्पिटल है जो मल्टीपल पैथीज पे काम करेगा इंसानों के लिए और गायों के लिए हम लोग का सॉइल टेस्टिंग और मतलब गायों के लिए तो ब्लड टेस्ट और स्टूल टेस्ट और सारी चीजें जितने भी होते हैं वो सब हम लोग हमारे यहाँ पे कर पाएंगे, बच्चे लोग ही कर पाएंगे धीरे से, जिससे ब्लड कंपोनेंट और सब कुछ वो लोग देख पाएंगे। और फिर हम लोग का एक लैबोरेटरी है जहाँ कंबाइंड लैब है, बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स और जो भी आने वाली भौतिक में रासायनिक एक्टिविटी वाली चीजें हैं उसके लिए, जहाँ पे अगेन जितने भी हम लोग के यहाँ पे टेस्ट्स होंगे वो सब होंगे वो वहीं पे होंगे हुआ करेंगे। फिर हम लोग के पास एक लाइब्रेरी है जिसको हम लोग को लाइब्रेरी नाम देना पड़ा फॉर इलस्ट्रेशन पर्पजेज, इट इज एक्चुअली अ रिकॉर्ड्स रूम। तो वो एक ऐसा रूम है जिसको हम लोग डेवलप करेंगे जिससे कि अगले 5-6 साल बाद कोई भी आदमी आता है हमारे यहाँ पे और देखता है कि अच्छा ये जगह अभी जिस तरह की है यहाँ पे बनी कैसे, तो उसमें हम सब लोगों के जो है मूल्यांकन से लेकर जिस तरह की यात्रा रही, जिस तरह का कामकाज रहा, उन सबका रिकॉर्ड्स रहेगा, सबके नजरिए से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किस स्पीड से काम चल रहा है, क्या क्या काम चल रहा है, क्या काम होने का है क्या काम नहीं होने का है, और कब क्या सीक्वेंस में क्या काम हो वो पूरा रिकॉर्ड रहेगा वहाँ पे। तो अब से आने वाले टाइम में कोई भी उस रूम में जाएगा पढ़ा के अपने यहाँ पे ये पता कर पाएगा कि HMCVK के दिनांक 26 जनवरी 2019 या 2018 में किस तरह का माहौल था। और फिर हम लोग के वहाँ पे एक आर्ट रूम है जिसमें आर्ट रूम में सिलाई कढ़ाई से लेके पेंटिंग से लेके सारी चीजें जो भी आर्ट्स में आती हैं वो सिखाई जाएंगी और जो करी जाएंगी। फिर एक लैंग्वेज लैब है, एक सीड बैंक है, और सीड बैंक इसलिए ताकि हम लोग हमारे यहाँ के सीड्स हैं और आगे मल्टीप्लाई कर पाए थोड़ी अच्छी क्वालिटी में। फिर एक एवी रूम हम लोगों ने बनाया है विच कैन बी कॉल्ड, भाई वॉल्यूम कम कर दो, बहुत सीटी मार रहा है। ये जो है एवी रूम जो है एक ऐसा रूम है जहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, वहाँ पे एक ही ऐसा क्लासरूम टाइप का रूम है जिसको हम लोग क्लासरूम कह सकते हैं। और बस एक मैकेनिकल वर्कशॉप है हम लोग के विद्यालय में जो कि एक्चुअली MCVK पूरा विद्यालय है तो MCVK के अंदर है विच इज अपेरेंटली विद्यालय का ही पार्ट। तो दैट वॉज इट।